Ja, dit is de goede microfoon. Nou, lieve luisteraar, het is gelukt. We zijn live vanuit Paradiso. En er is al een soort generale aan de gang, lijkt het. Dus dat is misschien wat lawaaiig. Maar dat mag de pret niet doen. Ja? Oh. Oh, dan, ik heb net de USB erin geprikt. Dan moet ik even opnieuw doen. Ja, komt goed. Oh, ah, ik ben er. Nou, hartstikke goed. Dan lost het zich toch in. Wat hoor je? Ja, precies. Wat hoor je? Hoor je mij nu? Dat duurt even natuurlijk. Ja, maar ik sta nu in de telefoon, even in de radio te ouwe hoeren ook. Even hoor. Ja, oh, weet je, dat komt omdat ik als ik aan het bellen ben, dan doet hij het niet. Ah, dus ik moet jou even ophangen en dan gaat hij het weer doen, denk ik. Jo, hoi. Nou, lieve luisteraar, het is horten en stoten vandaag, maar volgens mij moet hij het doen. Dus Michel, je kan me anders even een berichtje sturen. Dan, let ik even op. Nou, lieve luisteraar, het is een heel van je welst hier. Nou, we staan hier in de geluidshoek. Er is een soort repetitie aan de gang. En ondertussen zit hier Sylvia van... Hallo lieve luisteraars van Radio Patrouille. Zo blij dat jullie er ook zijn. We zijn nu vlak voor de generale, die gaat beginnen om 6 uur. Volgens mij zijn ze stiekem al begonnen. Ook Radio Ruigrot zit... nee, er wordt een beetje geoefend. Ah, dat is wat we hebben gezien. Maar de generale betekent eigenlijk alles achter elkaar. Ja, even nog, net alsof het de show is. Maar er is een gezegde dat als het met de generale niet helemaal goed gaat, gaat het met de show fantastisch. Ja, zo is het. Zo gaat het altijd. Hey, en als het om 6 uur begint en om 7 uur begint het eten, dan is het dus een show van 1 uur. Nou, meestal duurde het vroeger, in het begin duurde het 1,5 uur. Oh. Laatste keer duurde het, was het binnen 3 kwartier gedaan. Oh. Maar omdat onze oude regisseur even overleden is, helaas, komt er een tribute aan hem. Oh, okay. En dan daarna begint de show. Maar, lieve luisteraar, het zou wel eens heel... En er komt zo meteen ook een videostream. En hopelijk kan Pattenpoel ook die stream doorgeven. Want dan kun je dus luisteren en kijken. De show zou wel eens wat anders kunnen gaan lopen dan andere jaren. Maar dat is vrij logisch, want het is een team wat voor het eerst met elkaar samenwerkt. En de show, kan ik nu al vertellen, wordt een streling voor het oog. Met een knipoog en verdriet ook natuurlijk. Een knipoog en een traan. Ja, ja, altijd. Ja. Nou, hartstikke mooi, Sylvia. En even denken hoor. Wat vroeg je? Ja, ik wou nog iets vragen, maar ik ben het alweer vergeten. Ik ben... Oh, wacht even. Er piept iets. Nou, dat was even, ik weet niet of ik, ja, ik kan niet zo goed zien of ik nou live ben. Oh, kan jij even kijken of we live zijn op Patapon? Kan jij op je, ergens, die stream, als je naar ba.amsterdam kan gaan. Het kan, want het is internet. Ja, lieve luisteraar, luisteraar mag natuurlijk ook controleren even. Oh, maar die, de lieve luisteraar, die hoort het al natuurlijk. Of niet? Dus ba.amsterdam is het makkelijkst. Wie hier naartoe? Ba.amsterdam. Kijk. En dan komt hier een playertje. Oh, die is heel klein bij jou. Kom dan nou weer. Nou, Sylvia heeft een heel klein playertje. Is dit geen speelbutton of zo? Ja, nee. Wat is het? Oh, nou, ga dan eens naar... even naar beneden, naar pattenpoep.nl. Dat is dan makkelijker geweest al meteen. Verder naar onder, naar onder, naar onder, naar onder, helemaal naar onder. Radio Pattenpoep.nl, jee, woehoe! Oh, ik word weer gebeld, het zal... Ik hoor net dat alles goed is. Oh, dat is fijn dat alles goed is. Alles fijn is als er ergens iets goed gaat. Alles is goed. Oh, kijk, er is een stekker en een stopcontact. Ja. Oh. Op de... als jullie het leuk vinden, er is dus ook een videostream vanavond. Ja. Ja. Als je dan slim bent, dan luister je of naar Pattenpoel of naar Radio Ruigoort. Ja. En dan kijk je naar die videostream. Ja. Ik weet niet zo goed, ik kan nu die videostream naar jou sturen. Ja. En dan kan je hem ook dan lees zien. Ik hem wel voor. En dan kun je hem doorsturen. Ja. Ja. Nou, kun je hem ook even voorlezen? Ja, ik kan dat niet op het internet zetten nu, Sylvia. Ik kan dat wel voorlezen. Okay. Dus het heeft geen zin om dat naar mij te sturen. Stuur maar naar tent@freedom.nl. Oké, dat gaan we even doen. En dan kunnen jullie het ook allemaal zien. Ja. Want dat is natuurlijk leuk. Maar ik ga weer rondlopen. Ja, maar wil je niet even dat... Nee, ik wil voor zessen nog allerlei mensen spreken. Nou ja, dan komt het later wel. Kijk, die videostream die gaat pas om 10:30 de lucht in. Want die mensen die zijn net gearriveerd en zijn een kopje koffie aan het drinken. Dus dat wordt later allemaal. Ja, nou, we kunnen het ook terug. Om... Ja, zo, dag Pattenpoel, dag. Ja, ik hou van je, maar ik ga andere dingen doen. Zie je later. Jou spreek ik nog wel. Nou, we gaan even verder op kijken. Kijk, hier is Bastiaan met nog iemand. Kan ik je even voeren? Hallo Bastiaan, zit je nou ook al hier, joh? Laat me raden, jij doet de videoprojectie. Ja, videomapping, ja. Videomapping ook wel. Mapping zelf. Oh, cool. Wow. Kijk, ik kan nu zo... Heb je dit allemaal gemapt vandaag? Ja, gisteren nacht ook. Wow. Ja, Bastiaan doet hele ingewikkelde dingen met videomapping. Hoe laat kon je hier in dan? Oh, vanaf mooi, hier gelacht. Nee, maar ik heb het thuis. Maar hij is even bezig met iemand anders. Dus dan kunnen we beter... Bastiaan die doet alle video's. Bastiaan was laatst ook al in de uitzending. Het was een enorme gasfles nu. Die moeten we even achteraan hoor. Keep on going. Oh, dat is... En dan to the left. Nou, dat zal wel gewoon koolzuur van de... dingen zijn. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Gaat alles goed? Oh, leuk dat jullie er nog zijn. Ja, alles gaat goed. Ja, alles gaat goed. Ja. Wie ben jij en wat doe jij? Ik doe projecties in de Entreal. Oh, ook al. Oké. Okay. Met veel printplaten en zo. Oh, in de beelden, zeg maar. Ja, want het thema is de AI, hè? Artificiële intelligentie, AI. Ja. Met allemaal fabeldieren die... Ja, dat is... Ik heb een aantal printplaatjes, maar hun maken het wat creatiever op menselijk niveau, denk ik. En waar hangt jouw... Oh, daar is je projector of zo ergens boven. De ingang. Ja. Maar en heb jij dan een vaste... Heb jij iets wat je afspeelt, zeg maar? Of ben je live nog aan het manipuleren? Ik laat het... Nou, ik doe af en toe een dingetje veranderen en dan er staan 14... nu 12 projectoren. Ja. En doe ik af en toe een fat lunch. Oh, 12 projectoren? What the fuck, joh? Ja. Hoe zien jullie allemaal aan dan? Ja, allemaal bestekken erin. Ja. Allemaal verschillende beelden. Een beeld erin, ja. Oké, okay. Ja. Oh, toestand. Daar krijg je een leuke compositie, kan je maken. Ja, ja, zeker, ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Ik ga zo meteen even vragen of ik de hoofdlicht uit mag, dan kan ik het wat beter zien. Ja, dan kunnen we wat beter kijken. Want, straks worden niks zien. Ja, er wordt natuurlijk van alles opgebouwd nog, dus er is een beetje strijd over de hoeveelheid licht op het ogenblik natuurlijk. Wat leuk dat jullie nog, 20 jaar geleden of zo. Ja joh, Pattenpoel is al sinds, weet ik wel, 80.000 jaar. Mas heeft wat vragen. Oh, ja, je hebt de druk. Nou, succes. Ja, dankjewel. Dan spreek je later nog wel. Ja. Hier staat iemand te dralen. Die is er ook berichtjes te sturen. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hallo. Ben je verdwaald of zo? Ik? Ik ben verdwaald. Ja, klopt. Wat, kom even kijken. Ja, hey, maar vertel eens, wie ben jij? Wat doe jij hier dan? Want je ziet er heel mooi uit met allemaal bloemen in je haar en zo. En hele mooie zilveren ogen. Ja. Nou, ik ben wit, zilver, zoiets. Ja. Ja, ik ben Esther en ik ben een godin. Oh, ja. Oh, wat leuk. Hey, ja, te praten met goden en godinnen. Ja, ik dacht, kom even naar beneden, even kijken. Ja. Ik dacht, dit feestje wil ik niet missen, dus kom even langs. Dus jij hebt echt een ongelooflijk hoeveelheid wijsheid dan bij je. Ja. Zo, in jezelf, zeg maar. Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Ja, nou wel. Jawel. Ja. Maar, en wat is jouw rol? Dan heb jij een lieve rol vanavond? Of? Ja, ik ben natuurgodin. Ik ben wel aardig, op het algemeen. Ja. Ja. Ja, ik ben wel lief. En krijg jij een beetje steun van de rest van de wereld of zo? Ik moet zeggen, want het mag wel iets meer in balans van mij. Ik mis het wel een beetje soms. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel lief voor me zijn, gelukkig. Ja. Zeker weten. Ja. Ja. Maar vanavond de bloemetjes en de bijtjes buiten zetten. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En je kunt natuurlijk verder niet zo heel veel zeggen, want het is nog top secret, natuurlijk. Hè? Ja. Dus komt het zien. Ja. En dan moet je wel een grote rol hebben. Sta je de hele tijd op het podium al? Of niet? Of kom je aanvliegen? Ik kom bijna op mijn stok aanvliegen, ja. Ik kom op het einde, ja. Oh, met een toverstafje. Ja, en dan toverstafje. Is alles goed. Ja, precies. Nou, prachtig. Dank je wel. Nou, geniet ervan. Succes. Zometeen is de generale, geloof ik, om 6 uur. Volgens mij wel. Dat is alweer bijna, volgens mij. Ja, nog een kwartiertje. Oké, dan ga ik nog een kwartiertje iedereen lastigvallen. Dankjewel. Graag gedaan. Succes. Dank je. Ik hoop dat jouw goddelijke taak helemaal goed gaat. Hoop ik ook. Maar ik heb er vertrouwen in. Gaat goed komen. Oké, succes. Dankjewel. Oh, kijk, ben jij slachtoffer van de repetities? Nou, zo erg is het niet. Nee. Oh, want jij komt vrije tijd gebeurd. Oh, maar het is wel echt gebroken, denk ik, je been. Gebroken hiel, ja. Oh, hiel. Oh, godverdomme. Dat is niet zo fijn. Valt mee. Ja? Dus is het pijnlijk ook? Of? Nee, niet zo. Nee, ik heb het 4 weken geleden ook. En, is 4 weken geleden gebeurd? Daarom, ja. Dus het is, voor de zekerheid heb ik het nog wel ingepakt. Maar grotendeels is het alweer heel gelukkig. Oh, kijk eens. Maar je kan nog niet meedoen met, of wel? Nee, nou ja, gewoon een dansje ga ik doen. Ja, een dansje? Dat wel. Wel gevaarlijk met een gebroken hiel. Nou ja, weet je wel, zo met één been een beetje wel moet lukken. Zeker. Maar hoe lang moet je nog dan? Nog 2 weken, dus eerste week januari, dan mag het eraf. Oké, okay. Dat is een mooi begin van het nieuwe jaar. Precies, ja. Heel de hiel. Ja. Oh ja, we zijn live op Radio Pattenpoel. Dat moest ik ook leuk, ja, Pattenpoel, oké. Okay. Ja, okay. En wie ben jij dan? Ik ben Theo Blom, Theo. Theo, oké. Okay. Ja. En jij gaat dansen doen? Ja, ik ben gewoon als gast allround aan het helpen, een beetje, ja. Ja, dat is natuurlijk. Ik kan niet zoveel. Een beetje. Nee, mijn meisje is beneden jurken aan het aanpassen, met kleding bezig. Dus dat ben ik. Dus je bent ook moral supporter? Ik ben een beetje assistent van Jiska, ja. Oké, hartstikke goed. Dank je dankjewel en veel plezier vanavond. Ja, jij ook zo, even de hele avond repeteren. Nou ja, zolang alle batterijen dat doen, inclusief mijn interne batterijen. Juist, ja, heel veel genoegelijk, dankjewel. Okay. Ja, dankjewel. Ja, nou, dat was iemand die met een gebroken hiel rondloopt. Een kruk en een soort corset om zijn been, denk ik. Oké, okay, ja, hier zijn nog mensen ballonnen aan het... Oh, zijn jullie nou de ballonnen aan het inpakken al? Ja, ja, zeker. Oh, die gaan uit de lucht komen natuurlijk. Ja, dit is de balloon drop. Ja, dus dit is voordat die gedropt. Oh ja. Zitten er nog steeds jointjes aan ook of niet? Nee, dat of zijn weer andere ballonnen. Oh, dat zijn andere ballonnen. Ja. Oh. Maar, ja, dat is weer een ander bedrijf die dat regelt. Nee, oh ja. Oh, deze speciale ballonnen. Oh, daar zit lachgas in, of niet? Ja, dat zou mooi zijn. Dat vallen ze extra hard, volgens mij. Maar, vandaar. Ik dacht al, er was net een gasfles die voorbij kwam. Maar, oké, dus hoeveel ballonnen gaan jullie dan... Ja, we doen 6 van deze zakken. 6 zakken? Ja. En hoeveel ballonnen zijn dat dan? Zijn er een stuk of 300, denk ik? Ja, 300. 300 ballonnen. En die moet je allemaal zo met je mond... Ja, dat is best wel groot. Dat is wel een beetje een rot. Ja, dus iemand daar achter alles met de mond aan het blazen. Ja, hij ademt wel een beetje zwaar, hè? Een beetje lawaaiig. Ja, dat krijg je, hè? Dat is ervaring. Oké, nou en die gaan dan ergens boven in het dak of zo. Ja, we hebben ze net en die trekken zo meteen aan de balkonnen aan allebei de kanten. Liften hem zo omhoog en dan hangen we hem in. Ja. Ga je ook met de generale repetitie dan bombarderen dan? Ja, we hebben ook nog een kostuum gebouwd voor de, de eindbaas. Eindbaas? Ja, van de AI. Ja. Ze hebben een hele het is een superbrein. Als hij helemaal super AI wordt, dan is dat ook met een ballonnenkostuum. Kijk, dan kan hij lekker uit zijn poppen groeien natuurlijk. Ja, nee, bedoel, hij is natuurlijk, hij treedt helemaal buiten zichzelf in het netwerk. Ja. En daar helpen we mee. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Want ik kwam net een godin tegen. Hij kan het wel even laten zien. En ik hoop eigenlijk dat zij wel wint uiteindelijk van die eindbaas. Want was een godin van de natuur. Was ja. Ja, ik betwijfel het hoor, want het is zo'n eindbaas. Oh, ja, het is echt een eindbaas. Dat zijn mijn kinderen. Hij heeft heel veel eindbazen hier. Nou, dit is volgens mij dit is de voorkant. En dat wordt door iemand gedragen. Ja, precies. Oh, wauw. Kijk. Hij is echt een soort alien. Dus hij heeft een beetje alienachtige uiterlijkheden. Ja, en het is dus een pak met heel veel. Veel koper natuurlijk, circuits. Dus nog ervoor. Wauw, hè? Ja, hartstikke goed. En die wordt ook naar beneden gegooid uit het net vandaan. Nee, dat heeft de eindbaas, dus de acteur op. In de eindscène. Die was al op het podium, zeg maar. Ja, ga deze heel even deze zak heel even deze kant op. We lopen weer lekker in de weg. Ik ga even kijken of we het geluid van de zwaar ademende ballonnenblazer nog kunnen vangen. Even deze, dan kom ik naar de zaal. Ik ga even in de weg lopen. Ja, mag wel. Iemand die staat heel zwaar te ademen. Geen decibelmeter erbij, hè? Nee, joh. Ja, dat valt nog mee. Sommige mensen zeggen van, wil je me niet filmen? Lange adem heb je. Man. Sta ik wel even bij te... Het is een ballon. Nou, dan gaan we weer. Nou, ik wens je nog heel veel succes. Nee, dankjewel. Ik hoop dat jullie het redden met alle ballonnen. Ja, moet net lukken. Vast wel, hè? Ja, oké. Nou, tot later, hè? Inderdaad, hè. Even kijken. Nou, gaan we nou even naar beneden. Oh, wacht. Ik moet een foto maken. Ja, ik heb het erop. Ah, ik stop er zo goed op. Ik wou gewoon zelf gaan. Ja, hè? mooi. Bewegende ballonnen en doen het altijd goed. Ja, je hebt twee ballen voor je. Het gaat goed. Enorme ballen. Enorme ballonnen, ballen. Loop. Zo, nou, we zijn beneden nu. In de onderzaal. Oh, er staan hier twee mensen die worden gebodypaint. Allemaal ontzettend veel, hè? Dus even kijken. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Nou, jij mag toch niks doen, denk ik. Dus ik kan wel even praten. Hallo. Hallo, jij staat helemaal stil hier. Wat is ja, er gebeurd? Ja, ik moet even heel stilstaan, want ik word getransformeerd tot slang. Tot slang? Tot slang. Oh, met bodypaint. En op dit moment is mijn vriendin mijn billen aan het bronzen. Ja, het ziet er wel goed uit. Ja, dank je wel. Nee, ja, nou, fijn om te horen. Waarom dan? Waarom word jij slang? Wat nou, dat, kijk, als slang zijn wij natuurlijk Kundalini Shakti. En wij gaan de godin oproepen om weer te herreizen. Dus pas maar op. Maar Kundalini Shakti, dat lijkt me wel een beetje... Intens? Ja. Ja, goed zo. Misschien zelfs opwindend of zo, maar... Misschien. Weet ik niet. Gaan jullie straks zien, maar de luisteraars die kunnen het op de livestream terug horen. Ja, want er is een livestream, dan gaan we zo meteen nog even kijken waar die zit. Ja, die doet Sylvia, ik weet niet waar die zit, maar die doet dat. Ja, die regelt het allemaal. Ja. Maar ja, die videomensen waren een beetje laat, dus die waren nog niet helemaal wakker, geloof ik. Oké, dus jij bent het alvast aan het overnemen. Nee hoor, we zijn gewoon Radio Pattenpoel, we staan overal buiten. En waar kunnen we die vinden dan? Radiopattenpoel.nl. Radiopattenpoel.nl. Ja joh, nou, dan kan je gewoon live meeluisteren. Dus als je zorgen maakt over wat er in het gebouw gebeurt, dan kan je even luisteren. Patapoe. Kijk, dit is het. Radio Pattenpoel. Zo. Dankjewel, lieve luisteraars. Ja, nou mag zonder is hoor, want onze lieve luisteraar die is altijd individueel aan het luisteren. Mag ik ook even? Sorry, I don't speak Dutch. Ah, you don't speak Dutch, good. You are the painter here? No, I'm dancing with them. And you are also snakes, yeah. And you are also a snake? Yeah. Okay, and is your face going to be snake as well? I don't know, we have to ask the producer. She is a producer also. She is. There's a snake skin. It's a full snake skin. He's asking about the face, if it's going to be painted. Yes. Yes. And the snake skin is going to be all around you also? Or? Yes, we're going to wear see-through suits with snake skin. Okay. And we have a headpiece of snake skin. But it's in you are. And then we are the going paint. To shed our skin on stage. Ah, because yeah, that's what we what do. And we do, leave huh? the old behind and we okay. invite the new and yada, yada, yada. You know the deal. Yeah, well, that sounds very good. I hope everything will succeed for you. Thank tonight. You. We're thank very excited. You. Looking forward to seeing you lose your skin. Yay! Thank you. Be there. Nou, de slangen zijn... oh, er is nog een slang. Kijk, je bent al de derde slang die ik tegenkom. Ik kan van alles tegen. Ik ben aanwezig hoor hier. Ja, ik heb al met een godin gesproken en zo. Oh. En, ja, dat gaat goed hoor. Wat gek. En jij bent nou volgens mij de derde slang. De derde slang, ja. Er is nog een vierde slang ook. Nee, maar ook die heb ik slang. Nog niet gezien. Dus ik hoop dat ze nog komt. Ja, nou, is het kwartet niet compleet natuurlijk. Dan moet een triootje maken met die slangen. Dat is ook leuk. Hallo, ook leuk. Ja. En waar komen jullie dan in een slangenkuil terecht of zo? En dat jullie eruit... vliegen of hoe gaat dat in zijn werk? Nou, wij komen heel geslitterend komen wij van, dat glijden wij gewoon van de trap af. Die glijden van de trap. Lieve luisteraar, er wordt een we hele komen een beetje hier. Ondergronds komen wij aangeslitterd. Gewoon in de midden in de strijd of zo, want het is nogal een toestand met de AI en zo, toch? Ja, wij komen meer een beetje op het einde, als het allemaal weer wat rooskleuriger is. Oké. De AI de finale doodsteek toebrengt. Nou, dat nog niet, maar slang staat natuurlijk ook voor transformatie, dus een beetje de transformatie van... Ja. Van het al. Eerst de appeltje eten, hè? Anders eerst de appeltje eten, ja. Anders transformatie. informeer je niet. Nee. Nou, ik hoop dat jullie appels kunnen vinden. Ja, dankjewel. En, we gaan ons best doen. Spannend, ja. Dus en straks is de generale, dan gaan jullie ook lekker zo... Als we klaar zijn wel, ja. Nee, nou. Het is 6 uur, hè? Is het 6 uur nu? Nou... Je hebt nog 4 minuten. Nog 4 minuten? De generaal. Dus ik zou even snel doorschilderen. Maar als het eerst begin is, is het misschien niet zo erg als we het op het einde er maar zijn. Dat is precies. Belangrijk. Als je nog niet ophoeft, dan... Everybody is still here, right? Nou, ik ga nog even wat andere mensen lastigvallen. Ja. Dat is mooi natuurlijk. Dat kan je, dat doe je goed. Nou. Ben je ontzettend goed in. Ja, hoe heten jullie dan eigenlijk? Als ik vergeten te vragen. Slithery Sisters. Oké, good luck. Bij deze is dat nu verzonnen. Slithery Sisters. Ja, dat zal voor altijd aan jullie blijven kleven. Ja, precies. Ja, okay. Nou, leuk je te ontmoeten. Ja. Nou, er waren de slangen. Kijken wat we hier nog meer hebben. Oh, jij bent ook met allemaal bloemen. We zijn live op Radio Patapoel. Heb jij... Ja, ik kom wel. Wat? Hoezo? Maar het is alleen de radio, hè? Ja, Radio Patapoel, ja. Nee, ja, we mogen nog geen beelden uitzenden natuurlijk, want het is allemaal top secret. Ik ben ook nog niet klaar met mijn outfit. Oh, je bent nog niet klaar. Maar wat ben jij dan op het ogenblik? Ik ben een van de godinnen. Je bent de tweede godin die ik tegenkom. Oh vandaag. Ja, maar er zijn er wel 33. Dus het is helemaal niet zo bijzonder. Ja, als je echt een hele mooi aangeklede vrouw ziet, dan kun je ervan uitgaan dat ze een godin is. Maar ben jij van iets speciaals nog voor de godin? Ja, ik ben een Hecate. Wat? Dat is een godin van de magie. Woehoe! Okay. En die heeft 3 gezichten. Ik moet zeggen dat ik Hecate nog helemaal moet gaan leven, maar die komt vanavond in mij tot leven. Okay. Ja. Moment suprême. Ja, dan ga ik. Dan ben ik er zelf weer even niet meer. Okay, ja, spannend. Hecate, dus wat is dat? Waar ga je over dan? Nou, eerlijk gezegd moet ik je dat antwoord schuldig blijven. Ik las de eigenschappen door, toen dacht ik, dat past perfect bij wat ik wil representeren. En wat ik wil uitbeelden ook. Ja, dus ik dacht, bam, die ga ik doen. En meestal ontstaat bij mij een look. Zo, ik neem dan een hele tas met spullen mee en dan... Gevoelsmatig zet ik dat allemaal in elkaar totdat ik tevreden ben. En dan is een heel organisch proces. En dan ben ik het ineens. Kan goed impersoneren. Nou, spannend hoor. En waar heb jij dan, kan je iets zeggen over wat voor rol je dan vanavond speelt? Moet jij iemand onderuit halen? Of, ik ga in een parade van godinnen. Gaan we aan het einde van de show, met z'n allen, gaan we met een optocht naar het podium toe. Want wij gaan als godinnen verandering brengen. Eindelijk. Ja, eindelijk. Die lang verwachte verandering. Daar, echt waar. Ja, precies. Ja. En dat gaan we doen met al onze subtiele krachten. Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hoop dat die verandering heel snel ook gewoon buiten het paradiso explodeert. Oh, absoluut. Even extra hard. Ik denk dat we hem doortrekken ook de stad in daarna. Dus, okay. Ja. Nou, red ons. 33 godinnen moeten eindelijk. Kunnen, toch? Ja. Dat moet lukken. Oké, nou dankjewel. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Nou, dat was Herakli. Hallo, jij bent vast ook een godin, of niet? Nee, ik sta gewoon bij de deur. Zij zei net van als je een hele mooie geklede vrouw ziet, dan zal het wel een godin zijn. Ik ben van de kaartjes. Oké. Okay. Nou ja, maar ja maar dan moet je om bij de, 10 uur bij de deur staan en iedereen tegenhouden. Behalve mensen die wel. Alleen de mensen die werken of meedoen mogen binnen. Ja. En doe je dat in je eentje dan? Of, ben je... Nee, mijn piñata is een jointje even aan het opsteken. Piñata? Ja, die heeft een piñata pak. Dat is iets wat je kapot slaat. Ja, daar leek hij op toen hij gisteren alles aan had. Het is heel gevaarlijk. Ja, ja, weet je wel. Als je daar iemand per ongeluk een hondbakknuppel bij zich heeft, dan... Nou, dat gebeurt hier niet, hoor, nee, op een lang feest. Nee. Maar hij lijkt er wel op. Het is wel een beetje uitdagend om op een piñata te lijken. Beetje, maar jij hebt ook best een uitdagend kapsel aan je jurk hangen. Kapsel? Kom nog. Nou, nee, maar aan je jurk bedoel ik. Ja, ja. Er hangen allemaal slingers zo. En, maar heb je, is er een speciaal ding wat je dan wil uitbeelden met jouw dresscode? Nou, we zijn gewoon een beetje de vreemde vogels. Ah. De vreemde vogels van de deur. Oké, okay, ken je nog vleugels ook dan? Nee. Nee. Snavel? Nee. Nee? Nou, een hele vreemde vogel dan. Ja. Inderdaad. Nou, wil je nog iets zeggen tegen onze lieve luisteraar? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik moet zo werken. Ik ben een beetje stressig. Maar hoe laat moet je beginnen dan? Eigenlijk om 6 uur. Dus dat oh, 6? Oh. Ja, want dan is het generale repetitie. Dus dan moet iedereen uittreden natuurlijk. Denk het, ja. En hoe laat mogen gewone mensen naar binnen eigenlijk? 9:30. Oh, 9:30 pas? Ja. Oh, kijk. Oh, dus we hebben nog even. We hebben nou, hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat alles helemaal vlekkeloos gaat voor je. Vast wel. Ja. Dat je ook leuke mensen tegenkomt. Want dan komen ze ook binnen en dat is wel gezellig. Ja. Nou, succes dus. Dankjewel. Dankjewel. En ik kom nog wel even met je checken later op de avond of alles nog... ja, is goed. Oké, dankjewel. Zo, dat was... Oh, we hebben toch weer vergeten om een naam te vragen. Nou, dat is een beetje jammer, maar dat geeft niet. Nou, even verder kijken. Er staan hier allemaal mensen helemaal omgekleed, ongesminkt, noem maar op. Hallo, mag ik even inbreken? We zijn live op Radio Paddenpoel. Ah, wat leuk. Ja. Ja. Nou, jullie zien er wel allemaal prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. En volgens mij is het ook... ja... De generale repetitie is al 3 minuten bezig. Spannend! Ai, ai, ai, ai! Ik sta hier met iemand te praten, je bent helemaal in blauw en wit. Ja, klopt. Wij zijn de robots. Oh, jij bent een robot. Oh ja, ik zie ook inderdaad allemaal elektriciteit uit de ogen lopen. Oh, en een printplaat achterop en zo. Ja, maar, maskertje inderdaad, die gaan we zo meteen ook nog opdoen. Okay. En is het een beetje een leuke rol als robot? Het is een, het is een beetje gevoelloos inderdaad. Ja. Hè? Ja. Maar, er komt nog een verrassing. Oh. Aan het einde van de show gaan wij toch als robotjes laten zien dat we nog iets van gevoel hebben. Oh, dus we kunnen ook lief door zijn. Iedereen een bloemetje uit te delen. Ja. Ja, je mag natuurlijk eigenlijk niet te veel verklappen nu, hè? Want het zit wel. Het is live op de radio en iedereen zit te luisteren natuurlijk. Ja, ja. Nee, geen joh, luistert toch nooit iemand, dus dat maakt ook niet uit. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar en jij bent dus de blauw-witte robot. Hebben jullie allemaal verschillende robots? Er zijn allemaal verschillende robots. Oké. Okay. Oh, kijk, daar staan er nog een paar. Een beetje diversiteit in dat de robots. Er is ook nog een robotje, die moet zich nog even omkleden in wording. Oh ja, in wording. En nou, ja, we moeten wel opschieten natuurlijk. Heel want, groot robotteam. Ja, ja, ja, ja. En zitten jullie in de hele voorstelling of komen jullie langzaam? We zitten in het begin van de show. Oké. Okay. Ja. En dus jullie worden al vrij snel uitgeknikkerd eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, en we hebben nog voor de show begint, gaan we nog een in de hal van de Paradiso, als de mensen binnenkomen, gaan wij als robotgroep de mensen welkom heten met een hele leuke act. Okay. Ga ik niet vertellen. Zit er al muziek bij? Is een verrassing. Zit er al muziek ook muziek bij. En dans. Hoe laat is dat dan? Dat is wanneer de deuren van de Paradiso open gaan. Okay, ik hoor net al 9:30 mogen mensen half naar binnen. 10. Dus 9:30, 9:15 staan wij daar. Ja, want er komt nog iemand muziek maken. Die wil eigenlijk ook een beetje bij de deur. Maar dat is dan moeilijk. Ja, ik had begrepen dat eigenlijk er geen harde muziek mocht zijn of band in de hal. Nee, maar dat is Cato. Die komt met accordeon en stem. Oh, oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat een beetje... Want hoe lang is jullie act dan? Is dat echt tot de show begint? Of, tot aan de show begint. Oh, ja, dus maar we stoppen iets eerder, want we moeten even op adem komen en dan gaan we door naar de show. Oh ja, dus er is nog een gaatje. Of, er is toch een gaatje, zeker. En anders vinden we wel een ander gaatje. Hè? En anders... ja, je hebt meerdere verdiepingen ook, ja, hè? Ja, precies. En wij zijn misschien ook van plan om een beetje gaan rond te lopen als robots. Ja, ja, tuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Ja, toch? Ook naar even naar beneden, even naar boven. Robotdansje. Ook naar de show. Wij gaan gewoon door. Keiharde robots. Keiharde robots. Ja. Maar ik ben wel blij dat de robots toch een beetje van vlees en bloed zijn. Ja, hè? Ja. Ja. Hey, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ja, succes vanavond. Ik hoop dankjewel. En jij ook een hele fijne tijd. Ja, ik hoop toch dat jullie verslagen worden. Maar Ik verklap helemaal niets. Nee. Nee, maar jullie zijn ook nog lief, dus dat komt helemaal goed. Het komt goed. Ja. Het komt goed. Even kijken wie er nou met al die kleuren daar rondliep. Hallo. Hey, jij bent wel heel kleurig. Ja, zo'n beetje de kleurigste van het hele stel. Ja. Wat is jouw rol? Eigenlijk? Nou, ik ben een smombie. Wat ben je? Een smombie, een smartphone zombie. Oh, kijk eens. Ah. Ja. Smartphone zombie. Weet je wat smart betekent? Slim. Nee. Self-monitoring and analyzing reporting tool. Wauw. Oh, wauw, dat wist ik niet eens. Nee. Ja, dat heb ik op het collegecollege geleerd. Ja, en dat doet die smartphone ook trouwens. Ja, precies. Ja. Dat is precies wat hij doet. Het is gewoon dus, het gesprek van ons aan het opnemen nu. Ja, nou, ja, ik zal je vertellen. Mijn telefoon die komt uit China, hoor. Dus die staat in direct contact met LinkGP. Ja. Dus, maar er zit geen Facebook op, dus een beetje kans heb ik dat dus ook niet. Sukkerduk het niet kan horen. Maar, ik heb het er ook afgegooid, en LinkedIn en al die dingen. Hé, hey, maar vertel eens dan, wat zei je nou? Ik ben een smartphone-zombie. Zombie. Dus, ja. Ben jij dan zelf de telefoon of heb jij gewoon de hele tijd een... Inderdaad. Ik heb een scherm voor mijn neus, ik heb een telefoon, die hou ik vast. En dan loop ik eigenlijk zo als een soort van grijze zombie. Achter het telefoontje aan. Nou, en, je bent niet bewust. Ja, maar kleurige... Precies, maar dit zie je dan niet hè, bij de act. Ah, dan hebben we een soort van grijs gewaad aan. Ah, en dan ergens in die act, dan wordt Barbara ontwaakt. En die maakt ook al onze smartphone zombies wakker. Eén voor één. En dan worden Barbara we wakker. Is de magische toverfee. Die heeft de magic touch. Exact, en dan gooien we die telefoon weg en trekken we dat grijze gewaad uit. Ja, en dan zie je dus inderdaad het kleurrijke persoon waar jij het, die jij nu voor je ziet, inderdaad. Ja, sorry, ik was er even afgeleid. Dat contrast, ja, tuurlijk. En maar, snap ik. Nou ja, hartstikke spannend. Zit jij al in het begin of halverwege? Derde act. Ja. Oh, er zijn ook echt acts. En het is alweer vooruitgeschoven alweer, hè? Oh. Om 6:30 is de doorloop. Dus oh ja, want het zou al een tijdje geleden begonnen zijn. Ja. Maar toen was iedereen nog aan het insmeren hier. Tja. Maar ben jij al... Nee, je bent ook nog niet klaar. Nou ja, dus als moet ik deze... grijs worden. Precies, ik heb nog een grijs gewaad, dat trek ik zo aan. Een scherm voor je neus. Een masker. Ja, ook echt een grauw masker. Die heb ik samen met... Maarten gemaakt. Okay. Maskers, ja. Oh, kijk, ja, Maarten. En de smartphones heb ik met Barbara samen gemaakt. Oh, ja. Dat zijn ook gewoon lichtjes eigenlijk. Oh, ja. Het is wel leuk hoor. Ja, het gaat wel allemaal kloppen. Ja. Nou, dat is goed. Succes man. Je gaat nog een hoop mensen hier interviewen, denk ik. Wil je nog voorstellen? Ja. Nee, interviewen kan ik niet. Dat is, je hebt gewoon gesprekken met mensen. Ja, ik kan gewoon wel praten met mensen. Dat lukt precies. Ja, ik ben Soufiane. En ik zit bij de Smombies van Barbara's Act van de Ruighoort Rebels. Ja. En heb jij het voor een atelier of zo? Nee, Edo is een goede vriend van mij. Die heeft een atelier. Ja. En inmiddels ken ik iedereen wel. Ja, zo gaat dat. Ja. Hé hey Marion. Nou, ik ga even verder helemaal goed. Er staat iemand staat zich daar te ontkleden, dus dat vind ik ook dat is ook interessant. Inderdaad. Hallo. Hallo. Ben jij een godin of zo? Of nee, ik ben een robot. Jij bent zit een in robot. Act 0. Oh ja, ik zie het al. Ja. Ik ook van die elektronica. Ben een van de robots overlopen. Van Act 0, ja, precies. Act 0. Act 0 zijn wij, ja. Weet je. Ground Zero. In de hal, wij doen zeg maar de mensen verwelkomen. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Dus ik red het podium niet eens. Echt oh, nul. Nee. Oh, jij komt er weer. Oh. Nee, maar heb ik jarenlang wel gedaan. Ik zou dat podium gewoon kraken hoor. Nou, je hebt jarenlang wel gedaan. Ach, het is helemaal niet wat ze ervan zeggen, joh. Het is krap. En steile trapjes. En ja, elke keer zeg maar. Vlak voordat je op moet, denk je bij jezelf: waarom heb ik dit gedaan? Ja, ja. Maar het loopt ook echt helemaal omhoog. Het is eigenlijk één grote trap, hè? Dat is, ja, het is ja. Er is geen enkel groter vlak stukje, lijkt het. Nee, je moet hier op een hoge trappetje en dan moet je nog voordat je het podium een heel steil trappetje. Ja. Ja, dat doe ik allemaal niet meer mee. Was heel leuk hoor, was heel leuk. Ja, ja. Dus jij gaat lekker dansen in de hal? Nou dansen. Ik moet zeg maar kijken of iedereen geschikte data is om naar binnen te kunnen. Je bent een datakeurder. Precies. We zijn van het ministerie van AI. En kijken of je wel geschikte data bent om de zaal in te kunnen. Ja. Precies. Nou, ik ben blij dat ik al binnen ben, want volgens mij had ik nooit door de keuring heen gekomen. Anders kom je even in de hal ook, zeg maar, zometeen. Om mezelf te laten keuren? Ja, precies. Nou, spannend, wie weet. Ik kan nog niks beloven, maar wie weet. Oké. Wie weet. Ik ga verroken. Ja, dank je. Wil je nog voorstellen aan onze lieve luisteraar? Ja, ik ben Marion Onderwater. Onderwater. Okay. Jullie kennen me wel. Kijk, nou, lieve luisteraar, je weet het. Marion Onderwater, die ken je. Nou ga ik proberen om nog weer bij iemand anders te komen. Hoi. Ja. Dus jij bent al godin, of niet? Nee, ik ben een robot cheerleader. Oh, ja. We zijn allemaal robots hier, joh. Ja, dit is de kleedkamer van de cheerleaders. Oh, dus. Oké. En dan ben je er al bijna klaar voor? Of? Bijna, maar nu een beetje in een haast, denk ik. Oh, je hebt een beetje haast. Oh, ja. Of een rustige haast. Rustige haast, kijk, ja. Dat zijn de beste haasten. Want jij moet nog helemaal je laarzen inbinden en zo. Sorry, dit heb ik niet verstaan. Oh, je moet nog allemaal je laarzen inbinden en zo. Ja, en een meer, rugzak. Oh, ik heb nog een rugzak. En handschoenen. Oh, kijk eens. Dus je gaat nog helemaal verder. Ja. Nou ja, het generale is uitgestopt om 6:30 worden. Ah ja. Dus rustig aan. Ja. Oké, nou succes. Ja, bedankt. Nou, dan zijn we nu bij iemand anders aangekomen. Hallo. Dag mevrouw Fluitsma. Hallo, lieve luisteraar. Daar zijn we weer. Hey, je hebt wel een mooie cutting, zie ik nu, in je hand. Ik ben nog niet af. Jij bent nog niet af. Ja, ik ook niet hoor. Ik heb, ligt nog boven. Maar wat ga jij doen dan? Ik ga een beetje spelen in de hal. Ah. Ja, daar zijn dus wat logistieke interessante uitdagingen. Oh ja? Er is een act 0 met allemaal robots. En die gaan vanaf het moment dat mensen naar binnen mogen, tot het begin van de show, in de hal. Ja, maar weet je, ik hoef helemaal niet per se iets eigenlijk. Nee. Het enige dat ik zei was, ik speel wel wat accordeon, dus dat ik een kaartje heb voor het feest. En dat is gelukt. Ze luisteren mee, hè? Nee, ja, maar ja, dat maakt niet uit. Ik wil me best inzetten, maar als er al heel veel muziek is, dan ga ik ook niet zeg maar, het forceren. Want ik heb al vandaag al even gespeeld. Oh ja. En het was al leuk, dus... Ja. Muziek heen te spelen is... Nee, maar jij vindt altijd wel een plekje volgens mij, hoor. Nou ja. Toch? Iemand kijkt me heel erg aan van, je zit in de weg. Nou, dan zal ik die even lastig vallen misschien. Mag hoor, het geeft ook niet. Serieus. Ja. Dus ik moet even wennen aan de situatie. Ja, het is drukte van belang. Ja. Ik heb ook best wel honger, dus ik ben benieuwd wat we gaan eten. Nou ja, het is, de generaal is uitgesteld tot 6:30. Dus dat eten om 7:00 gaat niet lukken. Dan wordt ook 6:30 dan. Ik zit hier volgens mij heel erg in iemands territorium. Ja, ik ook. Hartstikke goed. Jij mag dat niet. Jij moet wegwezen. Nee, helemaal niet. En ik ga gewoon iedereen lastigvallen die hier komt. Wil jij nog iets zeggen tegen onze lieve luisteraar? Nee. Dat is wel genoeg. Iets anders, maar dat zal ik maar niet aan die luisteraars vertellen. Nee, we vangen je later wel weer even. Oh kijk, die lopen met de rugzakjes. Zie je dat? Allemaal robotjes. Oh, spannend. Oh, dat is het. Ja, je zat bij de rugzakken van de robots. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Wat leuk. Ja. Jij bent ook een robot, denk ik. Ik ben ook een robot. Ja, je hebt ook allemaal van die elektronica. Ik herken aan mijn elektronische haar. En ik heb ook een robotmasker. Ja, je bent heel erg spiegelig. Ja, ik geef licht. Ga je ook belicht worden dan? Of, dat weet ik eigenlijk niet. We gaan zo een doorloop doen. En dan wordt het denk ik heel veel duidelijk hoe het gaat zijn op het podium. Ja. Maar er zijn ontzettend veel robots de hele tijd. Klopt, want het zijn één grote dansgroep. Oké. Jullie zijn ook normaal al dansgroep of zo? Nee, we hebben elkaar allemaal leren kennen bij deze productie. Okay. Superleuk. Maar en hoe komen jullie daar dan bij terecht eigenlijk? Want jullie zijn niet allemaal atelierhouders van Ruigoord, denk ik. Nee, maar Ruigoord is wel één grote community. Ja. Dus er zijn veel manieren om onderdeel te zijn van die community. Ja. En het is superleuk om met z'n allen dit samen neer te zetten. Weer nieuwe mensen te leren kennen, te creëren, te spelen. Ja. Dat is echt mega leuk. Ja. Zo doen we. Ja. Gewoon een kwestie van meedoen en meedenken. Ja, en als je er gewoon bij bent, dan ben je erbij. Ja, zo gaat het. Ja, hartstikke mooi. Gaan we ook die kant op achterlopen? Ik moet een beetje denk ik naar de robot toe. Wij gaan nu een doorloop doen. Ja. Oké, dan volg ik je wel even. kijk, hier staan weer allemaal andere kostuums. Even kijken wat dat alweer is. Hallo, mag ik even inbreken? We zijn live op Radio Patapoe. Wat zeg je? We zijn live op Radio Patapoe. Nou, jij ziet er ook heel mooi uit. Nou, bedankt. Wat is jouw ding dan? En wie ben jij eigenlijk? Nou, wij zijn de vuuraanwakkeraars. Hoe noemen we ons eigenlijk? We worden wel in de volksmond genoemd, vuuraanwakkeraars. Maar we houden het zelf eigenlijk graag een beetje in het midden. Maar wat we doen is het nieuwe licht, het nieuwe vuur aanwakkeren, activeren. Oké, het nieuwe vuur. Ja. En dat is dan al aangestoken als jullie het gaan aanwakkeren of gaan jullie dat aansteken? Dus wij steken het aan. Maar je moet je voor je zien dat het niet een letterlijk vuur is, maar wij werken met een bepaalde ademhalingstechniek die ervoor zorgt dat wij het vuur in onszelf aanwakkeren en daar zit een soort bewegingsritueel bij. En doen jullie dat dan? Jij met z'n vieren? Vijf. Ik heb iets in plaats van die goud schmink. Dit is van die bladgoud. Oh, super. Oh, kijk eens, bladgoud. En dat is mooi, hè? We gaan next level. En wat je dan doet, dit is glijmiddel, kan dus iedereen tegen. Je moet het alleen niet, als het erop zit, niet gaan vegen. Ja. Dus wat je doet, even kijken, waar zitten we? Waar is mijn tuutje? Tuutje. Oh, hier. Je doet een beetje van het glijmiddel erop zo. Oh, dat zie je en dan, en dan kan je dat zo plakken. En dan zit het ook echt, zie je? Dan wordt het heel mooi van. En je kan het ook een beetje uit elkaar trekken zo. Oh ja. Dat is dat glijmiddel. Als het er goed op zit, moet je er niet meer aankomen. Maar ik denk dat dit mooier is dan schmink. Dit glimt veel mooier. Het gaat allemaal. Ik wil het potje later terug. En zo. Stokdragers gaan bekleed worden met bladgoud. Dus dat wordt spektakel. Ja, prachtig. Okay. Veel plezier ermee. Ja, dus jullie gaan het vuur aanwakkeren. Jazeker. Ja. Als alles tot stilstand komt, gaan wij er weer leven in. Het komt allemaal tot stilstand in de strijd. Ik weet niet of ik alles mag verklappen. Nou, dan luistert toch niemand, jongens. AI tegen de moeder natuur, die eigenlijk weer moeten gaan samenwerken. Dat is eigenlijk het idee. Oh, moeder natuur, zeg je. Want ik had net de natuur, moeder natuur. De godin van de natuur te pakken. Ja. Maar er is ook nog, is er iets wat dan moeder natuur nog uitbeeldt of zo? De natuur is een soort van vrouwelijk... Orgaan, toch? Zou ik zeggen, weet ik niet. Het is best een vrouwelijke voorstelling, als ik zo vrij mag zijn. Een vrouwelijke voorstelling? Nou, er zijn heel veel. Er zijn veel vrouwen. Er zijn meer vrouwen dan mannen, volgens mij. Ja, dat klopt. Er zijn ook wel een hele hoop mannen ook. Ja, toch wel? Ja hoor. Ja. Ook de robots zijn vrouwen, volgens mij. Ja, dat is wel, dat klopt. Ja. Ik zag alleen een telefoonzombie, die was smart zombie. Nee? Die zijn er ook. We hebben echt van alles. Dat was wel een man. Van alles in huis. Ja, er zijn meerdere hoor, meerdere zombies. Ja, dat zie je wel vaak, die zombies. Ja. Dus, ga je kijken naar de show? Als ik tijd kan vinden. Ja, er is altijd tijd. Dus ja, ik denk het wel. Oké, nou. Kijk, hier is ook nog een man. Ja, oh ja. Oh, die is verborgen in een oranje kostuum. Dan ga ik die even lastigvallen. Dankjewel, succes. Die slaat echt op de vlucht nu. Hallo. Die is met een rugzak onderweg. Hallo, we zijn... Hallo? Oh, shit. Nou, hij is nog steeds aan het vluchten. Kijk, ik heb hem nog... zie je hem nog? We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja, ik ben gewoon even aan het plassen, wat dacht je daarvan? Ja, dat is ook zo, maar Pattenpoel komt graag bij de wc's. Hartstikke mooi, nou, stel je vraag maar. Jij zit helemaal in het oranje, ben jij zo'n dier of zo? Ik ben een fabelvosje. Een fabelvosje? Ja. Oké, okay. Reinoud nog? Nee, nou ja, nee. Dat zou kunnen natuurlijk, maar... Wat doe je dan? Wat is jouw rol? Wat doe je dan? Nou, mijn rol is dat ik graag even wil plassen zonder gestoord te worden. Dat zal ik wel leuk vinden. Ik begrijp het. Pattenpoel is niet welkom op de wc. Ja, dat is toch wel een bepaalde ontwikkeling in de Pattenpoel blijkbaar. Dat je dan op een gegeven moment losrukt van de wc. Dus we gaan weer terug in de kelder. Kijken of er nog meer aan de hand is. Hier. Zo, hallo, hoe gaat het nu? Ja, goed, ik vermaak me wel. Ja, kijk mijn ogen uit. En jij? Het is een mooi gezicht, hè? Ja, het is een mooi gezicht. Ik heb al goden gesproken, zombies. Zombies, ja. Zwangen. ja, het is echt een wilde toestand. Wie is er nou aan het zingen? Er wordt geoefend hier. Nou ja, ik ga nog even verder. Heb jij nog tips voor iemand die heel raar is om even mee te praten of zo? Even denken, ja, nee, niet direct. Je kan... Niet eigenlijk. Dan ga ik gewoon op de ogen. Ga maar gewoon op je... Lijkt me goed. Ik leg er mijn neus aan, dankjewel. Dan wordt hier wild. Ik herkende je bijna helemaal niet, joh. Het moet nog beter. Het zit nog niet helemaal goed, luisteraars. Dat kunnen jullie ook niet zien. Er moet nog wat gel in zo. Lekker, hè? Ja. Niet sexy? Er is wel iemand die glijmiddel heeft. Misschien werkt dat wel als gel. Ja, het moet nog een beetje hier... Als ik een tip mag geven. Ze hebben daar bij de stokdragers, de vuuraanwakkeraars, die worden bekleed met bladgoud. Nee, dus misschien kijk, wil jij ook nog een beetje bladgoud... Ik heb je wel goed aangevoeld. Want kijk, weet je wat ik er nog bij doe? Wel. Kijk. Wow! Misschien met een bar hier. Wel goud op je hoofd, joh. Ja, prachtig. Dus een beetje meer bladgoud kan nog wel misschien. Ja. Maar als mensen me gaan schminken, word ik altijd een beetje... Dat is een paar keer heel erg misgegaan met de belangrijke show. Je gooit een beetje glijmiddel op het bladgoud. Serieus. En dan plak je het gewoon op je gezicht. Ga jij maar even wat op je gezicht plakken. Nee, ik moet me nog omkleden. Jij kan ook wel het bladgoud gebruiken. Ja, dat is wel waar. Misschien zelfs op het tandjes een beetje bladgoud. Oh, tand. Lekker, hè? Ja, maar ik denk dat het glijmiddel op mijn tanden niet blijft zitten. Nou, ik ga even in mijn haarkam. Het zit nog niet helemaal goed. Ja, ga jij eens hier even is een bubbel, haarkam, heb ik gehoord. En de kleur is ook niet helemaal goed. Kijk, want gisteren was het dus misgegaan, want ik moest mijn haar verven. Wat is de bruik dan? Ik begrijp het nooit hoe dat werkt. Het zijn een soort extensions of zo. Een soort extensions? Een enorme extension hangt er hier als een paardens uit op mijn hoofd. Maar Hans kan niet goed zien wat mijn haar is en wat de extensions. Ja, ik begrijp dat is eigenlijk wel goed nieuws. Ja. Ik denk gewoon... Mm. Als je je haren verliest, dan verlies je je haren, toch? Ja. Wat zeg je? Als je haren verliest, dan verlies je je haren, toch? Dan hoef ik niet te restaureren, denk ik, of zo, ja. Oh, maar jij verliest natuurlijk helemaal geen haren. Ik verlies ook wel eens wat haren. Je ik wil verlies gewoon ook niet herkend speltjes. Worden. Oh, nee, oh ik heb dacht... je oor... Oh, nou ja, ik heb je oorbel gevonden. We hebben het later nog over. Nou, dat was mevrouw Fluitsma. Hey Barbara, hallo. Hi. We zijn live op Radio Pattenpoel. Zeg ik weer helemaal het verkeerde? Jij hebt volgens mij hartstikke druk, of niet? Nou, op het moment zitten we heel druk te wachten. Ja, oh ja. Want het is altijd zo. Bijna half zeven. Maar jij hebt volgens mij ook wel een belangrijke rol. Ik sprak net een zombie. En nou, die zei dat jij hem wel eens even wat belangrijk maken. Vind ik een beetje een groot woord. Nou ja, ik, die zombie die beschreef mij wat er wel dat ik de opper de opperzombie ben. Oh, jij bent de opperzombie, maar jij geneest de zombies. Van gelukkig zombie transformeer ik, ja. En dan... Net als de slang. Ja. Transformeert ook, toch? Ja, is dat zo? Ja, ja, die gaan een appeltje eten. Oh ja, die gooit ook zijn vel eraf, ja. Maar, en... Ik ging even een kopje thee aan. Want, oh, wat een goed idee. Ik heb dorst. Ja, ik ook. Ik wil ook een thee. Maar, dus je bent ook een zombie. Ja, maar nou je dan... Je hebt nu niet je zombiepak aan, denk ik. Nee, dan wordt het zo warm als ik dat de hele tijd aan. Ja, hè? Is dat ook zo'n nylon ding? Nee, maar het is stof die we gratis ergens kregen. Dus het is wel dik en warm. Ja, oh, dik en warm. Ja. Ja, nou ja, even dan, kijken hoor, nou heb ik het verkeerde knopje ingedrukt. Terug. Heet water, ja. Zo maak je thee. En dan start. En jij doet het natuurlijk altijd mee. Is het, Nee hoor, ik heb jarenlang niet meer meegedaan. Oh, serieus? Dat ik er geen zin meer in had. Maar helemaal geen zin, joh. Dit jaar dacht ik, nou kom, laat ik weer eens meedoen. Ik ben meteen weer genezen. Want ja. Je bent een maandje lang aan het werk. Ja, ja. Nee hoor, het is wel lachen. Het is hartstikke leuk toch? Ja, het is wel leuk. Ja, ja. Maar ja, wat jammer is, nou vroeger kon je voor 10 gulden naar binnen en dan kocht je gewoon je kaartje bij de ingang. En nu is het 50 euro en de kaartjes waren in enkele minuten uitverkocht. Dus ja, dat vind ik toch wel wat minder leuk. Ja, dat is, ja. Ja, maar ja, die tijd komt niet meer terug hè. Ja. Ja, dan moet je heel stom gaan moet, doen. Nou ja, ik moet maar heel blij zijn dat ik die tijd heb meegemaakt. Ja, zo is dat. Dat is ook, dat is, zo zou ik dat maar zien. Want, blijkbaar de loop der dingen. Hè? Ja, alles wordt commercieel. Ja, en, ja. Maar ik heb ook wel de indruk dat de show ook wel steeds... Ik heb de neiging om een professioneler te zeggen, maar dat is het niet. Nou, dan kun je toch lachen vanavond. Nee, nee maar het lijkt wel of het wat serieuzer aangepakt wordt. Dus ik heb het nou helemaal mis. Geen idee. Ik heb een paar jaar niet meegedaan. Het is ontzettend druk. Dus toen we het vroeger deden, waren we een veel kleiner clubje mensen. En dus ik moet nog zien wat het wordt. Ja. Maar ja, de allereerste keer dat ik meedeed in 1991, was ik op die repetities. Ik dacht, wat een chaos. Dit jaar wordt het echt helemaal niks. Ja, ja. Maar toen was het een prachtige show. Dus ja, je weet het nooit. Ja. En misschien hoe was het gaat bij dat de nu? Repetities? Was het een beetje georganiseerd? Of, Nee, joh, was een vage puinhoop. Maar dat is het nu al. Is er nog een beetje ruzie gemaakt ook? Of, toen of nu? Nou ja, in de loop van dit hele gebeuren. Ja, ik hou niet zo van ruzie. Natuurlijk vind je soms af en toe iemand irritant. Maar om nou ruzie te gaan maken, dat vind ik dan ook een beetje zonde van mijn tijd. Hé! Hey. Zoek het hete water. Maar, oh, moet ik je even helpen? Ja. Ja, zie je wel warme melk? Oh, daar. Zo, en dan moet je hem goed neerzetten en dan starten we. Ja, oké. Ja. Nee, ik heb niet echt sappige details te vertellen over hoe je het nou ja, beter van niet ook. Nee, dat vind ik ook niet maar, echt... ja, heb je er vertrouwen in vanavond dat het dan lekker ik heb er totaal geen vertrouwen in, maar we gaan het zien. Ja, misschien wordt het wel helemaal te gek. Ja. Ja, dat denk ik wel. Die robots zien er heel goed uit. En, het blijft altijd een beetje knullig, maar ja, dat is ook wel de charme. Ja, tuurlijk. Toch? Maar, weet je, ik wil, kijk, als het allemaal helemaal gelikt is. Ja, en, dan moet je nog een monster budget en alles. Dus dan wordt het allemaal Dan heb je niks aan. Ja. Nou, en heb jij dan, want jij bent ook een zombie, heb jij een lange... Lang moeten studeren om zombie te worden. Oh, dat is een goede vraag. Ja. Oh ja, dat is het moeilijk om zombie te worden. Heel moeilijk. Nee. Ja, dat is veel te veel leven in jou, hè? Ja, dus ik hou het niet lang is vol. Het is moeilijk om dan als zombie te acteren. Nou ja, daarom hebben we maskers. Ja. Oh ja, dan kunnen we dat Want, kan je ondertussen gewoon iets anders uitbeelden. Zo, een zombie. Ja. Ja, ik moet niet alles nu gaan verklappen. Nou ja, hoewel, de meeste mensen komen toch niet naar binnen. Dus. Nee, maar er is een livestream, hè? Dus, ja, er is ook een video livestream. Dus als ze willen kijken, is dat leuk. Op Radio Pottenpoel, dus mensen kunnen ook met het geluid. Ja, ja, maar er is ook een livestream om het beeld te zien. Het is vanaf 11 uur of zo, toch gaat die show... Ik heb geen idee, maar waar kan je die link vinden? Ja. Ik ga je gaat even verder. Ja, er zijn veel fantastischere wezens. Ik begin nu ook al een beetje oud te worden. Ja. Je wordt ook saai. Dankjewel. Hey. En laat even die link horen. Ja, ze wisten hem nog niet. Het staat op Facebook, maar ja. Ja, wie komt daar wie heeft er nou Facebook tegenwoordig? Ja, ik wel nog, maar ja, dat durf ik nauwelijks te zeggen op Radio Pattenpoel. Nou, ik ga... Succes! Ja, dankjewel. Eerst maar even... Zo, hallo zeg, goedemiddag. Kwak. Is daar iemand? Kwak. Huh? Is daar kwak. Iemand? Kwak. Oh ja, je bent een soort kikker. Kwak. En, ik stond op je tenen, sorry. Kwak. Nou, dit is wel echt een heel boeiend interview. Wat ga jij doen vanavond? Kwak. Oh, je gaat kwaken vanavond. Oh. En heb je dan, moet je heel lang in dit gewaad rond hobbelen? Oh, er worden heel veel vingers opgestoken, dus dat is een uurtje of drie moet je zo rondlopen, denk ik. Kwak! Nou, ik vind jouw vocabulaire wel een beetje beperkt. Oh, je kan toch wel net iets anders, maar... nou, ik hoop dat je het overleeft, want kikkers die worden vaak... jij wordt natuurlijk een prins. Kwaak. Hij wordt wakker gekust, denk ik. Kwaak. De godin van de natuur. Nou, dan heb je geluk, want ik heb die godin van de natuur gesproken. Kwaak, kwaak, kwaak. Kwaak. Nou ja, ik hoop... ik vind het een moeilijk gesprek, eerlijk gezegd. Maar ik hoop dat jij dat je kan glanzen, dat je kan shinen vanavond, meneer de kikker. Kwak! Kwak, zo, nou, dankjewel. Oh, wacht, we moeten natuurlijk ook nog even foto's maken de hele tijd. Dus, hey Charlie, maar ik ben nuchter, ik kan het niet nuchter. Ik kan niet hard genoeg haten op hippies dat ik nuchter ben. Sorry, dit gaat hem niet worden. Dit gaan we later vanavond nog een keer doen. Lieve luisteraars, blijf vooral luisteren. Of koop een kaartje op Marktplaats voor €270. En kom hier en dan kan ik live tegen je aanzeiken. Ja. Maar nu is het gewoon een kwestie van genieten van wat er nog is. Okay. Ja, maar heb jij een rol vanavond? Ik speel met Asociaal Kabaal. Ah, oké. Okay. Oh, wat leuk. Dat is mijn rol vanavond. Ja. Oké, okay. Is dat voor of na de show? Dat is na de show. Diep in de nacht. Oh. Ik ga nu nog naar de nieuwe Anita toe. Daar host ik een evenement. Oh, ook nog? Ja. Oh, je hebt het druk vanavond. Ik heb het druk vanavond. Dus stop met Radio Pattenpoel luisteren en kom om 8:30 naar de nieuwe Anita. Daar is poëzie en literatuur en spoken word en hip-hop en een ska-band. Wow. En dan kan je daarna nog hier naartoe komen. Het kost €5. Dat is echt super nice. Hey, kijk, lieve luisteraar. Als je nou op de bank zit zonder kaartje en je bent niet ziek... Dan kom je naar de nieuwe Anita en daar is poëzie. Ja, om 8:30. Ja. Let's go. Let's go. En daar is Charlie ook. Ja. En jij gaat vast ook allemaal mooie dingen doen daar. Een beetje. Ben je MC? Ik ben MC. Kijk eens. En ik heb het geprogrammeerd, dus je kan ervan uitgaan dat het goede shit gaat zijn. Ja. Nou, succes Charlie. Ik hoop dat je dat allemaal gaat redden, want het is wel druk. Ik denk het wel. Avond. Ik denk het wel. Onze soundcheck loopt nu al uit, dus dat is een goed begin. Ja. Ja. Nou, dat is Charlie. Hey. Hey. Nou is de kikker onthoofd. Ik ben namelijk een gewoon fotograaf, dus ik heb schutkleuren aangedaan. Ik ben van stylish, maar donker. Okay. Ja, ik ben nu aanspreekbaar. Ja, oh ja. Dus je hebt nou ook nog andere vocabulaire dan kwaak. Zeker. Ja, oké. Okay. Hey, nou, dat is nogal een pak wat je aan hebt. Het zal wel warm zijn. Ja, het is vrij warm. Ja. Tamelijk warm. Ja. Vooral in zo'n zaal. Ja. En je moet je ook nog bewegen. Ja. Maar het zit wel goed in elkaar. Ja. Is dat speciaal gemaakt? Ja, Lennart heeft dit gemaakt voor Studio Nepco. Studio Nepco? Ja. Ja, die doen ieder jaar mee met Ballonnenfeest. Oké, die maken allemaal dingetjes. Ja, maar ik ben eigenlijk wel klaar met praten nu, want ik moet heel nodig plassen. Doeg. Oké, dankjewel. Weer iemand op de vlucht gejaagd. Even kijken, nou, er staat hier iemand in zijn ondergoed met een gasmasker. Hallo, mag ik even inbreken? We zijn live op Radio Pattenpoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pattenpoel. Ah, wauw. Ja, dank je. Ja, staat hier gewoon een beetje in je ondergoed. Ja, we gaan zo een stofzuiger-act doen. Stofzuiger? Ja. Oh, oké. Okay. En wat heeft die gasmasker daar ook nog iets mee te maken? Ja, die heeft zeker mee te maken. Dat gaat ook nog. We zijn helemaal samen met Lena Glucksman en Maarten Vinkoog en mezelf Milo Mes. Ja. Dat noemen we een korte stofzuiger-act. Ja. Waar, eigenlijk waarin de liefde wordt bedreven tussen twee stofzuigers. Wow. Oh, dat zijn dan wel slimme stofzuigers. Ja. Ja, zeker. Die hebben zeker een klap van. Ja, zoiets. Ja. Oké, nou, dat wordt wel spannend. Ja, ook stofzuigers hebben zo hun behoeftes, hè? Ja. Maar dus jij gaat dan als stofzuigend liefde bedrijven? Ik doe de muziek. En de twee anderen, ik ben zeg maar de begeleider van het ritueel, van de act. Ja. En dan heb je twee zeg maar delen van stofzuigers die elkaar op een gegeven moment vinden. En dan... Twee delen van stofzuigers? Ja. Die samen één, zeg maar, zoals de liefde ook is, hè? Versmelting, ja. Oh, ja. Is dat dan het begin van de show? Of, ik weet niet precies wanneer het is, maar volgens mij zitten we in het tweede deel. Oh ja. Ja. Nou ja, we krijgen zo het doorloop, dus dan komen we er wel aan, denk je. Ja. dankjewel. Ja. Jij was Milan Mes. Ja. Okay. Nou, Milan, ik wens jullie heel veel succes en plezier. Ook, ja, dank je. Denk ik, want het wordt wel lachen vandaag, toch? Zeker. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Live? Yeah. Nice, oké. Okay. Ja, wel een soort, wat heb je nou, een badjas? Of een, pardon, ik ben Koning Ezel, als ik even duidelijk mag zijn. Ja. Ik sta niet voor niks in mijn prachtige koninklijke mantel. En ik heb natuurlijk... deze jongen, ja, die kan je niet, dat kan je niet zien. Oh, kijk, maar, dat is een appel met een hapje eruit. Ja, de koning die vergist zich in het effect van technologie en neemt een hap uit de verleidende appel van technologie. En verliest daarin zijn, mogelijk, zijn ziel. Maar dat gaan we allemaal zien, ja. Misschien wordt hij wel een zombie. Misschien wel, misschien ook niet. Misschien wordt het wel een totalitaire leider, we weten het niet. Je bent wel een beetje een mannetje dan. Nou, ik ben eigenlijk een hele lieve ezel, hoor. En ook best wel dom. Oh. Dus vergis je niet. Alles wat ik zeg, met een korreltje zout nemen. Ja, ik kan niet zo goed tegen zout. Maar jij bent ook dan echt een soort ezel, beeld je dan uit? Of heet je alleen maar ezel? Of ik een ezel ben? Ja. Of dat ik hem speel? Ja. Dat vind ik een beetje beledigend eigenlijk. Ik ben... dat is een hele open vraag. Ik ben de belichaming van het ezel. Van het ezeldom. Het ezeldom, ja, zeker. Eigenlijk ben ik het symbool voor de natuur, zou je kunnen zeggen. Dus je bent koning van de ezels, maar ook van alle andere planten en dieren? Ik ben koning van het hele rijk. Het hele rijk der fabeldieren hoort bij mij. Ja. Dus dat, maar heb jij dan ook een relatie met die godin van de natuur? Nee, zeker niet. Ik ben exclusief, inclusief met mijn koningin ezelin. Oh, je hebt toch een ezelin ook? Ik heb een ezelin, zeker. En wij heersen samen. Hè? Ik heb het misschien net iets meer voor het zeggen, maar... Ze zit toch wel als iets coöperatiefs in dat koning... Ja, dat is natuurlijk wel het idee van ons samen. Wauw, wacht even. Alles stort even in elkaar. Ja, Nou, lieve luisteraar, ik hoop dat dit dan nu nog werkt. Want anders vertrouw ik er maar op dat ik een telefoontje krijg. Oh ja, precies. Dat fixen we straks. Ja. Nou, en jij bent... Ik heb kostuums live... gemaakt ja. Voor de ezelkoning en de ezelkoningin, die zit daar. En, daar dus, met dat kruis op de rug. Zo. Ja, nee. Klopt. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar je bent de ezel aan het aankleden. Is het een beetje is het een lastige ezel om aan te kleden? Nee, of het is een prima ezelkoning. Hij is rustig genoeg. Ja, nee, ja, af en toe loopt hij weer daarin en dan weer daarin. Ja. Dus het was even de kunst om hem hier te krijgen. Ezels gaan alle kanten op. Ja. Maar wij zijn vooral beroemd om het stilstaan, toch? De ezels, als ik geen zin meer heb. Ja, plotseling stilstaan dan geen... Ja. Heb jij dat ook? Poot meer verzetten. Dat, ja, zeker. Ja, als ik het ergens niet mee eens ben, dan ga ik nergens naartoe. Zeker, ja. Nee, dan... Voet op de grond. Nou ja, mijn voetje die gaat juist een beetje springerig doen eigenlijk. Dat heb ik dan wel. Maar, dat komt misschien wel dreigend over dan. Het is wel een beetje het idee, hè. Je moet natuurlijk kijken, een ezel heeft niet heel veel om mee aan te vallen. Behalve dan zijn karakter. Hè? Ja. En dat is het verschil tussen een ezel en een paard. Ja. Kijk, een paard die doet wat hij gezegd wordt. Hè? Die springt over hekjes, dit en dat. Ja, die laat mensen op zich rijden. Een ezel, nee, een ezel bepaalt. Daarom ook mijn ezelpositie als koning. Dat is natuurlijk. Een baas, hè? Ja, dat ga ik zeker. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel een hard hoofd als wapen. Een hard hoofd? Ja. Ja, om mee om kopstoten mee uit te delen. Klopt. Maar kijk, als koning zijnde heb ik daar natuurlijk een heel rijk aan dieren voor. En beveiligers narren en noem het maar op. Ja. Dienstbodes die dat voor mij regelen. Ja. Dus ik hoef eigenlijk letterlijk geen poot te verzetten om iets te veranderen. Ja, dus je blijft gewoon lekker zitten. Zeker. In je mond. Ja, uiteraard. Ja. Ja. En hou me op de hoogte voor als er nog nieuwe technologie uit is, dan wil ik dat graag, dat graag weten. Ja, mijn technologie valt uit elkaar. Dus je hebt ook een beetje ouderwets, zie ik. Hè. Je hebt ook zo'n oude zoomer. Ja, nee, dat is helemaal niet oud. Het is een H5. Ah ja, nou ja, wij gebruiken tegenwoordig daar allemaal via stralingen en zo voor om op te nemen. Shit. Dus dat is dat vind ik wel een beetje eng, hoor. De nieuwe wereld. Ja, vind je dat eng? Ja, ik doe liever zo, geloof ik. Ja, we kunnen ons er maar beter aan overgeven, denk ik. Dat, dat is mijn nederige ezel, mening. Ja, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens, geloof ik. Oké, pas op met wat je zegt, want ik kan je zo in de kerker gooien als koning zijnde. Oh, dus als ik nu gewoon ga zeggen dat ik een eigen wil heb, een autonomie... Ik ga ervan uit dat alles wat jij hierop uitzendt, dat in mijn voordeel is. Want propaganda tolereren wij helaas niet in dit dierenrijk. Ik denk toch een beetje dat als ik... alles in jouw voordeel ga uitleggen, dan is dat toch wel een beetje propaganda. Ja, dat is precies wat ik zeg. Maar je klopt. Wilt geen propaganda. Dus je wilt wel propaganda. Nou ja, kijk, ik wil enkel propaganda in mijn voordeel, snap je? Ik ben wel zo hypocriet genoeg. Ja. En zolang het mij maar support... Zolang jij gewoon je poot op de grond blijft staan en niet beweegt, dan doe ik gewoon mijn eigen ding, hoor. Dan ga ik niet lopen luisteren. Nou ja, dat mag je zeker proberen, ja. Maar ik hoef maar één poot te bewegen en je ligt aan de grond. Komen jouw troepen? Ja, zeker. Maar ik ben ook een hele liefdevolle ezel, hoor. Vergis je niet. Ik kom heel vijandig over. Ja. Maar ik ben ook gewoon een ezel van het volk. Ik sta tussen, ik sta gewoon naast jou. Ja, weet je, ik doe dat gewoon... Van ezel op dier sta ik daar. En ik neem ook wel eens de fiets. En dan eet ik ook een appel, weet je, op de fiets. Oh. Dat is toch een soort bekende, belangrijk. Omdat, zo'n ritueeltje wat dan. Ja, weet je, zeker. Ik ga ook wel eens mijn schuur verven. En zo ben ik ook wel weer. Net een normaal mens. Ik ben net een normaal dier. Ja. Dier, zeker. Ik ben wel een dier. Mens. Nee, we staan natuurlijk wel boven de mensheid. Ja. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar nee hoor. Maar en heb je dan vanavond al jouw gepeupel bij je ook? Mijn gepeupel? En zo, en jouw dienaars? Uiteraard. Ik heb een prachtig trio Strotsky heten ze. Oh, Trotsky. Dat is leuk, Michel. Trotsky doet ook mee. Ja, er zijn prachtige, die kunnen prachtig zingen en dansen. Okay. Uiteraard voor mij, over mij. Dus dat is heel prettig. Dat, en terecht. Ja. Ze worden ruimtelijk betaald. Dus, ruimtelijk. Oh, dus ze krijgen een mooi hok waar ze in kunnen wonen. Ja, onder andere. Ze krijgen gewoon af en toe wat bordjes. Soms zit er zelfs nog een stukje vlees aan het bordjes. Dus ik vind best dat ik ze Worden best overwint. Goed behandel. Ja, zeker. Ja. Oké. En dus jij gaat het hele podium gewoon lekker domineren met je ezel-ding? Nou ja, kijk, het idee is dat, dat ik eigenlijk met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk bereik. Oh ja. Dus dat is een beetje mijn stijl, zeg maar. Okay. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Zeker, jij ook. Ja, en ik weet niet zo goed wat ik nou hoop. Op je ondergang of jouw... Ja, dat weet ik ook niet. We gaan het zien. Dat, maar ja, pas op met dat je de juiste propaganda uitzendt in dit geval. Dankjewel. Yes, jij ook. Goed, nou, we gaan dus alleen de juiste propaganda uitzenden. Want anders krijgen we ruzie met de ezelkoning. En die schijnt nogal wat personeel te hebben. Hallo. Hi. We zijn live op Radio Pattenpoel. Sorry? We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja. Wat zie jij er mooi uit? Jij bent zeker koningin, hoe die? Ik ben een godin. Godin, oh ja. Ik ben de godin Lakshmi uit India. Sorry? Lakshmi. Oh, Lakshmi, heb ik wel eens van gehoord. Zij is de godin van liefde. Okay. En rijkdom. Oh, en passie. En ja. Wealth, abundance. Ja, dat. Ja. Ja. Overvloed. Ja, ja, oké. Okay. Mijn Nederlands is. En ook passie. Ja, nou, dat klinkt als een mooie verzameling. Ja. Zij. Allemaal in je. Hoe heet dat dan alweer? In je mars. Ja. Wauw. Ja. En want er zijn wel, ik dacht wel, best wel veel godinnen. Sorry? Er zijn best wel veel godinnen. Heel veel mensen vandaag. Ja, ja. Maar er zijn er toch heel veel. Maar iedereen is zo mooi vandaag. Ja, zo mooi. De kostumen zijn de best ooit. Ja. Ja. En ik heb, ik heb meegemaakt met deze show sinds 2001. Okay, dus ik heb misschien 20 gedaan tot nu toe. Ja. En dit is echt de mooiste kostuums ooit? Ja. We kunnen wel blij mee natuurlijk. Ja, jij ziet er ook echt heel prachtig uit met heel veel roze en zilver en parels. Ja, alles. Je hoofd zit helemaal te stralen. Het kost een beetje tijd, maar ja, de moeite waard. Ja. Hoe lang was je bezig met aankleden dan nog? Aankleden niet zo lang, maar de schminken, half uur, 40 minuutjes of zo, ja. Maar en zometeen is de doorloop generaal. Waar iedereen is aan het wachten voor dat, ja. Het is een beetje later en later en later, want de... Ja, net zou het nog om 6:30 zijn, ik weet niet hoe laat het nu is. Nu is het... het is al bijna 7, ja. Dus het loopt nog een beetje uit. Ja, is oké. Ja. Nou ja, de show begint om 11, hè? Ja. Wij moesten eten om 7 uur. Ja, dat gaat niet gebeuren om 7 uur, denk ik wel. als we nog maar wat tijd over hebben om te eten, anders dan vallen we zo meteen allemaal om. Dan staat het podium op een gegeven moment om te vallen. Ik sta lekker in de weg hier. Heb jij een beetje vertrouwen in dat het mooi wordt vanavond? Ik heb helemaal de trouw in. Ja. Ja, elke jaar is het een beetje rommelig en chaotisch tot het einde. En komt dan een fairy met een wand. En zij gaat... En dan alles gaat helemaal perfect. Ik heb al die jaren gemerkt. Er is iets magisch van deze show. Nou, dankjewel. Wil je jezelf nog voorstellen? Mijn naam is Sandhya Sanjana. Ik kom uit India. Sandhya Sanjana. Ik kom uit India. En ik ben een zangeres. Die mengt India's klassieke muziek met jazz en alles. Dankjewel. Dan ben je, als je uit India komt, dan ben je wel close met heel veel goden, denk ik. Sorry? Dan ben je ook wel een beetje close met heel veel goden, of niet? Heel veel. Ja, maar ik ben niet anybody. Ik ben Lakshmi. Zij is de moeder die bewaart de aarde. Dat is een belangrijke rol. Ja, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Dank. Ik heb veel te doen, hè. Ja, drukke baan, hoor. Ja. Nou, dat was weer, dat was godin Lakshmi. Oh, wacht, ik heb nog thee. Dat is great. Zo, nou, even kijken of er nog meer mensen kunnen lastigvallen. Nee. Ah, nou ben je een soort grijze muis geworden. Exact, dat is wat ik bedoelde. Ja, ja. En dus, heb je ook nog een en een masker, ja, ja, heel groezelig. Ja. Ga ik nu niet omdoen vanwege de schmink, maar ja. Nou ja, je ziet er inderdaad heel grijs uit. Contrast is belangrijk. Ja. Van groezelig naar, naar levendig en kleurrijk. Ja. Ja, ik hoop dat je niet al te lang zo grijs hoeft te blijven, hoor. Ik vind er maar niks hoor. 2 minuutjes om precies te zijn. Oh, okay. Nou, dan hebben we ook nog eens zo'n heel fel lampje in ons gezicht. Oh! Oh ja, terwijl je die grijze. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. Succes, ik hoop inderdaad dat je snel bevrijd wordt. Ja, ik ook. Dankjewel. Veel plezier. Ja, jij, jullie ook, ja. Hallo, wat zie jij er raar uit? Je bent ook een soort robot. Ja, ik ben een AI-mens. Doe even aan deze kant. Oh, sorry. Ja, want jij hebt ook allemaal van die elektronica uit je ogen. Ja. Dus jij zit al een stukje verder in de ontwikkeling, zeg maar. Ja, ik heb een extern geheugen en externe kennis. Handig. Ja. Oké, dus je hebt gewoon een beslissingen. Connectie die is gemaakt voor jou. Ja, en ik hoef zelf niet meer te denken. Alle beslissingen die worden voor mij gemaakt. Ja, maar dan weet je ook al heel veel, denk ik. Dan weet je alles. Ja, ik heb heel veel kennis. Ja. Wijsheid weet ik niet, maar ik heb heel veel kennis. Ja, dat is vaak ook een probleem met die AI natuurlijk. Ja. Kennis is er wel, maar wijsheid... Ik ben heel efficiënt, binair, maar er niks te vinden. En wat is nou wat zijn nou jouw dagelijkse bezigheden als jij zo'n AI-mens bent? Ben jij een kenniswerker? Of, Ja, ik ben getraind met een bepaalde dataset, maar ik kan overal voor worden ingezet. Ja. Dus ik ben de muscles en de brain zit op mijn hoofd. Ja. Dus, En jij hebt ze helemaal niks te vertellen verder over waar je gaat. Lekker leven dan. Ja, toch? Ja. Jezus. Maar en gaat dat de hele show zo blijven? Word je nog bevrijd of zo misschien een beetje? Ja, ik denk dat de boel... ik weet niet of ik het kan zeggen. Kan ik dat zeggen? Ja, er luistert toch niemand, joh. Oké. Ja, uiteindelijk gaat de stekker eruit. Oh. En dan ga ik ook uit. Ah, dat is een hele grote stekker, hè? Ik zag hem net al even op het podium. Het soort alsof je de klim op, de wortels doorknipt, dan stopt het. En dan moet ik opeens zelf beslissingen gaan maken, maar ik ben al zo getransformeerd. Ja. Dat lukt niet meer. Nee, dan stort je wel een beetje in elkaar, denk ik. Ja. Nou ja, ik wens je heel veel sterkte dan. Dankjewel. En lijkt me allebei een beetje rottige fases om in... Ja, maar zoals het leven, hè? Het komt en het gaat. Nou ja, maar als het goed is, komt er daarna dan nog een leuk stukje, of niet? De wederopstand van mijn oude broeders, de fabeldieren, die komen dan weer. En wordt de balans weer hersteld. Vuur wordt weer in brand gestoken. Ja, en dan, zeker. Ja. Nou, als het goed is. Nou, dankjewel, succes. Even kijken waar de muziek vandaan komt. Nou, daarachter is het wel heel druk. Nou, even kijken dan. Hey, je wordt steeds mooier. Zeg, waar gaan we het eigenlijk over vandaag? Nou ja, iedereen stort in elkaar als de stekker eruit gaat. Dat heb ik nu wel begrepen. En dat is de ezelkoning. Ik ben de enige. Ik moet nog even een bandje delen. Oh, ja, dan moet je daar een hoek zijn. Nee. Ze doen niet moeilijk. Even kijken. We zijn weer te laat. De muziek is weer afgelopen. Misschien ben ik nog tijd op. Misschien niet. Waar kwam die muziek nou vandaan? Nou, Pattenpoel mag je gewoon met volle mond praten. Muziek komt van boven. Dat is het. Ja. Ik dacht opeens, waar is de muziek? Maar dat is, oké. Maar de speakers staan hier. Dan kun je een beetje meeluisteren. Kijk, en daar kan je dan zien wat er gebeurt. Is dat al de echte videostream dan? Dat is voor de backstage, zodat we weten wat er op het podium gebeurt. Ja. ja, ja. Want er komt ook een publiek systeem, maar dat is natuurlijk niet deze. Dat is zo meteen. Dan ziet iedereen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, dat is niet leuk. Heb jij wat lekkers te eten? Lekkere boterhammetjes. Had je meegenomen zelf. We gaan een lekker trommeltje met boterhammen. Ja, het is heel verstandig hoor, om een trommeltje met boterhammen mee te nemen naar je werk. Ja? Ja. Maar en wat ben je met zeker? Wel een god. Met een godin van de regenboog. Van de regenboog. Nou, oh, wauw. Ja, het wordt toch nog steeds mooier, joh. Ik zijn best wel veel godinnen. Ja. Ik vind godinnen leuker om mee te praten dan die robots, eigenlijk. Oh ja? Ja. Die zijn toch een beetje van slag of zo. Oh ja, de piept en kraakt meer. Ja, ja, weet je, er zijn dan mensen, er komt allemaal elektronica uit hun ogen en zo. Jij hebt er dus gewoon hele mooie kleurtjes overal. Toch? Mm-hmm. En ik heb ook het idee dat godinnen gewoon net iets meer wijsheid hebben dan... Heel wijs zijn we. Ja, toch? Ja. Maar en wat jij zegt van de regenboog, dus ga jij nog schitteren? Krijgen we nog een regenboog? Ja, ja, zeker. Ja. Dus dan ga je gewoon met je arm zo en dan doe je hop, ja. En dan hop. En dan komt er een regenboog. Ja, joh. Ja. Zo. Ik heb al een tijdje geen regenboog meer gezien, dus dat vind ik wel leuk dat er dan eentje komt vanavond. Ja, ja. Nou. En ja. Is dat eigenlijk dan jouw rol ook? Ja, dat zal er wel natuurlijk als je de regenboog godin bent. Ja. Dat is mijn rol. Iris, ja. Hè, de godin van de regenboog. Iris, oké. Okay. Ja. Iris, de godin van de regenboog. Ja. Heet jij het echt ook Iris? Nee, ja. Ja, wel? Ja. Oh, maar is Iris ook echt gewoon de godin van de regenboog? Ja. Oh, echt? Oh, ja. Want ik ben namelijk de godin van de vrede, omdat Irene de godin van de vrede is. Dat is toch grappig? Ja, ja, meen je niet. Nee. Jij was al geboren als godin van de vrede. Met de glitter. Ja. Wauw, zeg hé. Oh, ja, kunnen jullie het nou een beetje met elkaar vinden als vrede en regenboog vertegenwoordigers? Jawel. Oh, ja. Niet ja, altijd, hoor, maar meestal wel. Ja, toch wel. Ja, want vrede wil natuurlijk niet per se zeggen dat er regen en zon is tegelijk. Oh, is het zo? Daar heb ik nooit over nagedacht, eerlijk gezegd. Ik vind dat alles er kan zijn. Oh ja. Toch lekker tijd. Ja, dat is wel waar. Ja hoor. Ja, ja. Maar want ik alles denk is toch... er ook tegelijkertijd. Ja, maar ik denk, als jij een regenboog wil maken, dan moet je toch regen en zon hebben, toch? Of kan jij ook zonder? Jij hebt gewoon magische krachten. Kijk eens, je begint het te begrijpen. Ik dacht al zoiets hoor. Ik zie overal magische dingen rondlopen. Ik voel me maar eng. Maar jij bent van de vrede, dus jij bent ook niet zo eng dan, denk ik. Hoop Op het algemeen niet, nee. Maar je hebt waarschijnlijk toch ook wel magische krachten of zo? Je bent toch een godin. Heeft een godin dan magische krachten? Natuurlijk. Is dat zo? Natuurlijk. Waarom? Anders zijn we toch gewoon mensen. Is ook zo. Ja. Nee, want ik wou zeggen, als je het dan magische... Ja, ik verbind wel, ja. Dat is wel zo. Ja. Ja. Oh, dat is wel grappig. Ja. Maar en jij kon ook wel een avondje vrijmaken vanavond om hier te zijn. Om te verbinden? Ja. Ja, ja, ja, tuurlijk. Het lijkt me dat je nogal druk hebt Klopt. Klopt, ik doe mijn best, maar ik heb ook inderdaad even sabbatical, dat merk je wel. Ja. Dat is een beetje wat onrust. Tussendoor toch even ademen natuurlijk. Precies, en dat is inderdaad aan de... Ik denk dat ik in 2024 weer aan de slag moet. Als keihard, hè? Ja. En dan, gaat het lukken, denk je? Ik hoop het, ja. Even kijken wanneer ik weer ga beginnen. En zijn er dan nog andere godinnen dat je denkt van... Nou, die heb ik dan wel een beetje nodig even? Ik ben vrij onafhankelijk. Ik ben vrij onafhankelijk. Ik geloof dat elke godin wel onafhankelijk is. Ja, is het zo'n beroep? Nee, het is niet individualistisch, maar wel onafhankelijk. Dat is niet per se individualistisch. Of zo, hoewel ik mezelf wel als een solist zie. Autonoom. Is dat beter woord? Autonoom vind ik wel een fijne kwalificatie. Autonoom? Ik zie mezelf wel als autonoom. Ja, toch? Ja. Nee, ik vermoed dat iedereen op het juiste moment actie onderneemt. Ik hoef ze niet te vragen om hulp. Nee, dat gebeurt. Ja, precies. Jij in 2000... Ja. Ik niet. Wij allemaal. Oh, ja, ik straal inderdaad. Ja, dat is die glitters die willen wel. Die willen wel, ja. Nou, prachtig. Ja, ik hoop dat je het een beetje redt vanavond ook. Dat de vrede welig mag tieren. Dat hoop ik ook. Ja. Dat hoop ik echt. Wil je zo nog voorstellen verder? Godin van de Vrede. Godin van de Vrede, nou. Irene, toch? Irene, oh, ja, Irene. Ja. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Hetzelfde. Wie ben jij? Hans. Oh, hallo Hans. Van Radio Patapoe. Oh, van de radio? Patapoe. Oh, wat is dat? Patapoe. Ja, weet je. Nou, ik merk wel een gebrekkig kennisniveau bij de Godin van de Vrede. Ja, weet je, je kan niet alles weten. Nee. Ja. Het is een hele vredige radio, dus daar kan je wel tegen. Nou, als ik nog een keertje uitgenodigd word, doe ik dat graag. Oké, dankjewel. Succes. En veel plezier. Zo, nou, even kijken. Oh ja, die kant op is het heel druk. Wat is hier achter dan, weet je dat? Kleedkamers. Oh, oké, dat mag ik niet. Dan hoef ik niet naartoe. Nou, even kijken. Hallo, we zijn live op Radio Potten. Ah, hallo. Jij staat nog jezelf een beetje te schilderen. Ja, ik heb de hele middag iedereen geschilderd en nu ben ik eindelijk zelf aan de beurt. Dus in ieder geval even snel tussendoor, dan gaan we weer verder. Ja. Want jij hebt dus ook een soort rol? Ja, visagie. Nee. Ik ben alleen maar achter de schermen. Dus vooral zorgen. Toch een beetje fris uitzien. Precies. Nou ja, op een gegeven moment wel zelf ook naar het feestje. Dus, ja, natuurlijk. Ja. Ik blijf niet de hele avond verstopt. Half tien moet je wel helemaal klaar zijn. Precies. Dan kun je mij ook wel een beetje schilderen. Ja, als je dat leuk vindt. We hebben allemaal glitters en schmink, oogschaduw. Alles wat je wil, alles is mogelijk. Kan je ook tekenen? Zeker, met een dun kwastje. Ik ga helemaal niet. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld om erover na te denken. Zou je dan bijvoorbeeld iets geïnspireerd op deze kunnen doen? Ja, dat hoeft niet hetzelfde. Moet denk ik wel lukken. Moet ik wel even goed voor gaan zitten. Dat klinkt als een langdurige behandeling. Nou ja, met een... Die is ook een beetje die is ook wel erg leuk. Dat lijkt me wel grappig. Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Ja, dan weet je tenminste met wie ze praten. Maar hoeveel mensen heb jij geschminkt dan? Ik heb er inmiddels 4 gedaan. En heb jij een bepaalde specialiteit? Goden of ik heb 1 godin gedaan en 3 robots. Dus de robot die heb ik nu wel onder de knie. En de godinnen is vooral mooi. Wimpers doen? Oh ja, ik heb heel veel wimpers geplakt. Oh ja, oké. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Oké, zijn ze een beetje gelukt allemaal? Zeker, iedereen ziet er echt prachtig uit. Welke godin heb je gedaan? Ik weet niet wat de naam van de godin is, maar ze heeft een donkergroene jurk aan. Tanja, de zonnegodin. Stanja, de zonnige godin. Die heb ik nog niet gezien. Daar heb ik 2 godinnen gedaan. En een soort bosgodin met veren en een gewei. Is dat die natuur? Ik denk het wel. Ja, dan een bos er en de zon. Zoveel specialiteiten. Ja, precies. Ja. Zie jij de zonnegodin nog ergens hier? Nee, volgens mij is die hartstikke druk bezig met iedereen voor de doorloop. In ieder geval, ik zag er net rondrennen. Ja, het is begonnen om 7 uur, hè? Dat loopt een beetje uit volgens mij. Ja, het is nu 5 over 7. Dus dat komt er helemaal goed waarschijnlijk. Ja. Ja, maar hoe groter de chaos, hoe beter de voorstelling. Precies, precies. Ja. En we hebben nog even, dus het komt allemaal goed volgens mij. Denk wel, dat denk ik ook wel, ja. Wil je nog voorstellen aan ons? Mijn naam is Pluk. Pluk. Pluk, ja. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Hoe beter jij doet, hoe mooier het wordt. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Even kijken hoor, dus de zonnegodin is even absent. Ja. Maar hier zijn ook nog andere leuke mensen. Dus Ja, leuk. Het is ook leuk. Hallo, ik ben live op Radio Patapoe. Ja, goeiedag. Goeiedag, wie ben jij en wat doe jij hier? Ik ben Jo en ik doe lekker alsof ik iets kan. Dat is een mooi beroep. Ja, dat is heel handig. Dan loop je gewoon een beetje rond. Maar je steekt vast de handen uit de mouwen. Dat deed ik vroeger wel, maar dat gaat helaas niet meer. Oh, nee. Maar het is heel leuk om gewoon mensen die nieuw zijn en dingetjes van het vak te leren. Dus dat is meer mijn idee. Wat is jouw vak dan? Vroeger deed ik special effects make-up bij Shoot Didden. Dus hij was nog een jong kind. En Sjoerd Dirre, dat was zeg maar de jongen van de special effects in de filmwereld in Nederland. Van Amsterdam en de Lift en de, al dat soort films. Dus uit die tijd kom ik. En dan was ik het ateliermeisje. Pruikenkappen en voorbereiding in het atelier. Ja, ik heb veel meegemaakt. Films, theater en televisie. Ja. John van der Rest en John van de Heuvel en dan weet ik wel wat je allemaal. Dat was toen nog TV10 en ATV, weet je al, dat soort oude programma's. Dus een andere wereld, heel lang geleden. Ik weet de naam niet eens meer. Maar dat was heel leuk en nu is het meer. Ja, precies. Dus dit is meer gewoon genieten van wat er nu speelt en wat er. Dus genieten, echt leuk. Ja. En heel erg leuk om te zien hoe de wereld in die wereld verandert, zal ik maar zeggen. Ja. Die make-up wereld en al die dingen. Maar ben je al lang ook betrokken geweest bij dit verschijnen? Ja, ik zit er wel vanaf eind 80 ongeveer. Oh, ja. Zo. Ja. Ja, wel echt een oude rotte. Ja, nou ja. Dus je hebt heel wat mensen getransformeerd. Nou eigenlijk nooit hier, maar wel voor mijn werk. Maar altijd een beetje helpen. Meestal vragen mensen wie iets voor me doen. Ja. En dat is dan wat ik doe. Het is meer de liefde voor het vak. Het blijft jeuken. Theater blijft jeuken. Dus, dat is het. Ja. En dit zijn de dames zoals Hedy. Ja, dat waren de podiumbeesten toen de tijd. En nu een bescheiden achtergrondrol. Kans voor de nieuwe mensen. Hè? Ja. Dus, zo. Dus we doen de overheveling, hè, van de oude rot naar de nieuwe lichting. Dat is het idee. Meer weet ik ook niet te vertellen. Want dat is het. Nou, heel vaak is het dan een kwestie van even wachten en dan komt er nog een heel verhaal, maar ik zal je met rust laten. Ja, want ik moet nog rennen. Ja. Ik moet nog de vliegende kiep. Dus dat is ook leuk. Wil je nog voorstellen aan onze luisteraar? Hoe bedoel ik? Nou, ik weet niet. Wil je zeggen wie je bent? Daar is die echt nodig. Ik ben de achtergrond, de vliegende kiep. Ik denk dat soort dames die doen hun werk beter van nu. Die zijn van nu. En dat gaat om nu. Hè. Ik ben van de vorige lichting. Dus dat is leuk. Jij weet heel veel, want jij bent er al heel lang. Die titel moet je me niet geven. Ga lekker weer. Ik ben van tussen de coulissen, dat wil ik zo houden. Ja. Maar niet van de voorgrond. Ga door en dankjewel. Laat ze shine. Dankjewel, jij ook. Leuk. Ja. Dankjewel. Naar hallo, we zijn live op Radio. Ik heb hier echt geen geduld voor, sorry. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Vandaag niet. Nee. Jij moet ontzettend geweldig zijn. Nee, ik ga het niet doen. Nee, ga weg. Je zegt dat ik weg moet gaan. Dit is een kuchtever. Oké. Dat is mijn grens en hier ga je ook weer. Jammer, dan wil jij iets zeggen tegen onze lieve luisteraar. Natuurlijk. Ik ben live op Radio Pattenpoel. Wat ben jij? Ik ben kinderknutseloogjes aan het lijmen op mijn gezicht. Oké. Ik ben mezelf aan het versieren, heb jij een specifieke rol? Nee, ik ga mezelf vooral heel erg vermaken. En waar ik kan helpen, daar help ik. Dus ik ben een vliegende kiep. Ja. Heel belangrijk. Hand- en spandiensten. Precies. Maar nu vooral even, voor de chaos begint, nog snel even wat oogjes plakken. Ja, even zo een beetje mooi maken. Dus het zit niet helemaal goed in de bocht. Oh. Ja, perfect. Ja, jij ziet het beter. Nou, ik kan van de zijkant kijken. Ja. En dan hopen dat het blijft zitten. Ja. Nou, ik hoop dat je nog heel mooi wordt. Dat gaan we doen. Ik zie je later. Yes. Doei. Wil je je nog voorstellen? Hoi trouwens, ik ben Lita. Lita, okay. Yes. Nou, dankjewel Lita. Yes. Komt goed. Ja. Doei. Nou, was er net iemand, toen ben ik nou weer kwijtgeraakt. Oh, daar. Hallo, mooie vrouw. Hallo, leuke reporter. Hij zit je me weer te beschuldigen van iets wat helemaal niet. Maar heb je er al een beetje zin in? Heb je al een beetje geïnventariseerd? Ik ben een beetje verdwaald in deze situatie. Oh. Het is een zogenaamde overkill en input. Ja, het is een beetje druk, hè? Ja. Dus ik weet niet zo goed wat mijn rol hier is. Okay. Dus ik dacht, ik ga maar even kijken naar het podium boven of zo. Oh ja. Meestal, ja. Ja, misschien kan je mij nog kledingadvies geven? Oh, dat is leuk. Alles uit, zou jouw advies zijn. Oh. Nou ja, dat is wel, dat ga ik wel doen. Wat? Bijna alles. Oh. Ik hou wel mijn onderbroekje aan. Nee, maar anders wordt het veel te warm. Ik sta nou al te zweten. Ja, maar waar zijn je kleren dan? Moet ik even mee? Sst. Ja, die liggen boven bij de geluids, wil je dat nu? Ding. Ik kan wel even ergens heen lopen, of wil je het nog niet? Even kijken, ja, nou ja, god, als ik rondkijk, dan denk ik, dat is, oh, die wil ik ook, die wil ik ook. Nou, dan ga je toch nog even door. Als je me nodig hebt, dan roep je me maar, schat. Je hoeft maar te piepen en ik kom. Piep, piep. Je hoeft maar te piepen en ik kom, schat. Vannacht. Oh, dat was jij niet. Oh ja, ja, ik dan zie ik je daar zo wel. Hey, ik zoek de zonnegodin eigenlijk. De zon, dat is Tanja. Oh. Maar jij bent ook wel een soort godin, denk ik. Ik ben Kuan Yin. Wie was? Kuan Yin, Chinese godin van compassie. Oh. Maar ook een boeddhistische godin. Ja. Oh, dus zijn uit alle streken komen de godinnen vandaan vandaag. Juist. Ja, oh, wat leuk, ja, zeg. Internationale godinnenconferentie. Ah, ja, nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja, is het ook. Ja. Ja. En jij, hoe zei je nou dat je Kuan Yin. Kuan Yin. Kuan Yin, dat is een soort Maria, maar dan in China. Oh. Dus de godin van de compassie. Ja. Zij ziet alles wat er op aarde gebeurt. Je hebt ook wel compassie in je pakket. Ja. Ja, met de andere godin die had ook compassie in haar pakketje zitten. Ja, kan geen kwaad toch? Zoveel mogelijk compassie in de pakketten. Ja. Ja. Zij heeft als helpers op aarde de pauw. Die ziet met zijn ogen ziet hij alles en die geeft dat dan weer aan haar door. En zo kan ze mensen helpen. Ja. Ze weet eigenlijk alles door, want er zijn ook wel heel veel pauwen natuurlijk. Ja, daar allemaal vol met ogen. Ja. Jezus, maar heb je dan een beetje last van informatieoverload of zo? Nee joh, dat is echte compassie, is dat je niet het gevoel hebt dat je iets moet fixen, maar dat je er gewoon kunt zijn. Ja. Dat iemand er gewoon is en dat helpt al. Ja. Als je iemand de ruimte geeft te zijn wie die gewoon is, echt is, als je dat echt kunt zien met echte ogen, niet dat ik dat persoonlijk kan, maar Kuan Yin kan dat, dan verlicht je het lijden van zo iemand. Ja. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Maar goed, het is een streven of het is een staat die we eigenlijk allemaal al hebben. Ja. Ik soms ook. In ons. Dat hebben we allemaal in ons. Ja. Maar zodra je ernaar gaat streven, is het weg. Ja, je moet het gewoon lekker laten stromen. Ja, hè? Ja, nee, gewoon lekker laten beter zijn. Ja. Ja. En wie ben jij? Ik ben Hans van Radio Pattenpoel. We zijn live aan het uitzenden. Dus, oh, leuk. Ja. Nou. Heb je alles gezegd tegen onze lieve luisteraars? Volgens mij wel hoor. Dag. Dag lieve luisteraars. Nou, dag. Kuan Yin. Kuan Yin. Ja. Nou, succes vanavond. Dank je wel. Ik hoop dat de compassie goed uitkomt. Dat hopen we ook. Ja. Zet hem op. Dank je wel. Even kijken. Oh, het begint nou al een soort van leeg te worden. Hé, hey, Henk, we zijn live op Radio Pattenpoel. Oké, gezellig. Ja, toch? Nou, lieve luisteraars, de atmosfeer die begint heel langzaam naar een heerlijke, relaxe show eigenlijk toe te werken. Er is eigenlijk sprake van geen tension eigenlijk. Oh ja? Maar we hebben natuurlijk met al mensen gesproken die chaos hadden. Alright, alright. Ja, maar dat heb je altijd natuurlijk. Ja. Weet je? Ja. Maar kijk, het is spannend omdat we natuurlijk in geheel ook weer zonder Rudolf als fantastische choreograaf. Maar ik ben benieuwd hoe het nieuwe team het doet, dus ik ga lekker genieten. Ja, in plaats van het is wel een hele verandering voor het ballonnen team. Denk ik wel. Ja. Ja. Maar ben jij... Ik ga misschien shaken. Wat ga je? Shaken. Shaken? Shaken. Percussie. Wat? Oh, percussie. Oké. Okay. Misschien? Misschien. Oh, dus je hebt nog niet besloten. En handyman inzetbaar. Ah, kijk, ja, dat is heel handig. Maar gewoon de oude getrouwen, zeg maar. Ja. Nou, hartstikke goed. Hoe is het met je hand? Hij is goed. Helemaal genezen. Helemaal goed. Helemaal schoon. Ja, dankzij Lenny's brandwondenzalf en die fantastische honing uit Nieuw-Zeeland. Manuka honing. Manuka. Ja. Ja. Ja, want je had echt een hele heftige brandwond. Ja. Ja, maar dat is een ander verhaal. Hè. We zitten nu in de maar het is toch ook een heel positief verhaal. Dacht kijk, ik. Oh, wauw, dit heb je een mooie stropdas, joh. Ja? Oh, ik heb een... een rubber, denk ik. Een rubber, beslonden, gegoten ballonnen stropdas. Ja, met allemaal gekleurde ballonnen. Gegoten door Jan, de vader van Isha. Oh, met Isis. Het is ook nog echt een handwerk. Ja, die heb samen met Isis een kind. Oké, okay, dus maar dat is gegoten. Dus dat dit, is was mijn, dit was mijn 60 jaar cadeau. Oké, dus dan heeft iemand die vorm helemaal zitten. Ja, maken. Het is wel een mal die je helemaal gemaakt hebt. En dan is leuk. Je hebt, maar ja, dit is radio, dames en heren. Ja, dus, maar dat is toch mooi dat mensen horen dat jij... Ja, transparant, full color, zelf gegoten latex tas. Maar je ziet er sowieso heel mooi uit. Dankjewel. Ja, dat is maar je moet hier rondkijken. Ja. Ik moet nog wat smink hebben. Oh. Dus, maar ze hebben daarachter hebben ze allemaal leuke dingetjes. Oké. Nou, succes Henk. Hey, gezellig. Iedereen een gezellige avond. Hey. even kijken hoor. Nou, het wordt hier al wat rustiger. Dus ik denk dat er steeds meer mensen boven zijn. Oh, wacht. We kunnen dat zien natuurlijk. Nee, ik kan helemaal niks zien op het scherm. Sounds a bit shady. Well, not really, because the person we got it from is very, you know, is and your friend in Dijfhoord is very well connected, so that shouldn't be into event as a company. So, yeah. Mag ik even inbreken? Ja hoor. We zijn live op Radio Pottenpoel. Oh, hoi. Hallo. Hoi. Hey, wat ben je allemaal aan het doen hier? Ja, ik ben vandaag de assistent van de assistent. Oh ja. En dat is heel handig. Ja. Dus ik, wat ik doe is mensen vertellen waar ze wel moeten zijn. En mensen van het kastje naar de muur sturen. En op mensen hun spullen passen. Al hele belangrijke dingen. Zeker. Vooral dat, het kastje naar de muur. Kastje naar de muur, dat doet de assistent van de assistent. En op rollen plakband passen, ook belangrijk. En dan weer herdistribueren. Ja, herdistribueren. Je hebt eigenlijk wat spullen hier achter je om. Moet je daar allemaal op passen? Daar let ik niet op. Dat is een ander team. Daar heb ik een ander team voor. Er zijn andere mensen voor. Er zijn echt waanzinnig veel mensen. Die, er zijn nog nooit zoveel artiesten geweest. Maar het leuke is... Yvette nu bellen, die komt er binnen. Oh, iemand, er is toch wel iemand die heel zenuwachtig is nu. Haastig. Ze komt over 5 minuten hier weer. Dus het slimste is hier wachten, komt ze vanzelf weer terug. Zie, dit is dus mijn taak. Ja. Ja, zo een heel eind geruststellen. Een beetje geruststellen. Zeg nee, gewoon niet als ze gek rondlopen. Even rustig wachten. Komt goed. Het blijkt toch dat niet helemaal iedereen zich realiseert dat alles altijd weer goed komt, hè? Nee, precies. Maar ik wel. Ja. Daarvoor is de assistent van de assistenter. Ja. Heel belangrijk. Iemand die heel mooi aangekleed is. Enorme schoenen. Ja, ik vraag me altijd af, hoe loop je daarop? Ja, het moet ook heel zwaar zijn, toch? Ja, echt wel. Maar ja, dat ziet er toch redelijk... Nou, echt. Dat is, vroeg me ook al af. Ja, wacht, ik ga even kijken... Ja, je gaat erachteraan, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Nou, daar moeten we even achteraan. Dat is, Hallo. Hallo. Hallo. Oh ja, je bent heel, heel hoog. Je bent lang, hè? Ja, klopt. Maar je hebt enorme schoenen. We zijn live op Radio Pattenpoet. Dat moet je wel waarschuwen. Oké. Maar wat heb jij? Een enorme schoenen. Ja, klopt. Ik draag ze ook niet zo vaak. Nee? Want ik ben al best wel lang van mezelf. En als ik dan deze schoenen aandoe, dan steek ik echt zo boven iedereen uit. Maar voor vandaag is het echt top. Ja, klopt. Want jij bent echt helemaal behangen met heel veel parels. Ja, klopt. Wat is jouw rol vandaag? Ik ben de vrouw van Poseidon vandaag. En ze heet Afrodiet. Niet Afrodiet, maar Afrodiet. Afro-Riet. Ja. Is dat met R-I-E-T? Als ik het goed uitspreek. Of R-I-T-E? Het is... Ik weet niet hoe je dat schrijft. Afro-Riet. Nee. Maar de vrouw van Poseidon... Oké, dus je bent maatjes met Poseidon. Ja. Ik ben de koningin van de zee. Oké, ik wou zeggen, want ik bedoel de vrouw van, dat is niet zo'n hele interessante rol natuurlijk. Ja, nee, de koningin van de zee. De koningin van de zee. Ja. Want Poseidon is ook zoiets, toch? Of ja, niet? Klopt. Hij is de koning van de zee. Oh, en aangezien ik getrouwd ben met hem... Het grote godschap van de zee. Ja, ja. Oké, en is dat nou ik baar alle zeehonden en dolfijnen. Wow, jezus, dan heb je het druk, zeg. Ja, ja, heel druk. Zeehonden en dolfijnen. Maar goed, Poseidon heeft het veel drukker, want die heeft nog echt tig andere vrouwen. Oh ja. Oh. Maar ik ben wel de koningin, hoor. Oh, ik ben wel de koningin. Maar Poseidon houdt er nog wel wat vrouwen... Maar denken die andere vrouwen er ook niet dan dat zij de vrouw zijn? Nee. Ik ben alleen getrouwd met hem. Oh, oké. Ja. En die anderen zijn gewoon knechten of zo? Die helpen we met andere zaakjes. Hé, hey, maar hoe krijg je dat dan voor elkaar met al die dolfijnen en die zeehonden? Ja. Doe je ook walvissen? Nee, dat is een beetje te groot. Oh. dat wordt te groot. Nou ja, maar die kunnen toch ook klein beginnen? Ze zijn wel lekker zacht. Nou, misschien moet ik het eens gaan proberen. Ja. Maar en hoe... ik begrijp dat toch niet zo goed, hoor. Maar je bent natuurlijk godin, dus daar kan je alles... Ja, ik ben godin, ja. Ja. Want dat is gewoon een soort magische happening. Ben ik mee geboren? Ik ben als zeenimf geboren. Oké. Okay. En ik kreeg er magische krachten erbij. Ja. Ja. En hoeveel zeehonden doe je nou per dag dan? Ontelbaar. Ontelbaar. Dus. Ik zou het niet meer weten. Maar komen die dan ook echt uit je baarmoeder of zo? Heb jij dat? Of heb jij... Ja, ik weet niet hoe dat werkt bij godinnen. Ja, ze gaan op magische wijze, komen ze opeens zo hupper uit. En dan denk ik, oh, daar is er weer een. Nou, gezellig. Weer een nieuwe naam geven. Maar je moet wel een geoliede logistieke apparaat hebben dan. Ook klopt. Dan wordt het heel druk opeens in de slaapkamer. Ja. Hey, dit is de vrouw van de Poseidon, Ares. Ja. De koningin van de zee. Maar zij baart alle zeehonden en dolfijnen. Ja. Oh, ik hou van dolfijnen. Dus ik vroeg me af. Ik heb laatst dolfijnendruppels genomen. Ah, wat is dat? Van, ken je dat? Van V-Essence. Dat zijn een soort bachflowers, maar dan van dieren. Ah, oké. Waarom niet? Toch goed voor de wereld? En wat doet dat dan? Ah, dat zijn mensen die geld verdienen. Die mogen geen reclame maken. En dan hebben we er nog wel een ander moment over dan. Ik kan het ook niet zo heel goed uitleggen. Maar ik vind het wel spannend. Maar dus ik vroeg me af, er moet dan toch ook iemand van de walvissen zijn? Wie doet die walvissen dan? Nee, walvissen nog niet, maar misschien wel in de toekomst hoor. Oh ja? Walvissen doe ik nog niet. Okay. Die baart nog niet. Oh, een beetje groot. Ja, dat zei ik ook. Maar... Nee, maar die kunnen toch ook klein beginnen? Ja. Ik denk dat een walvis... Ik ga even iets pakken. Nee, je vond het niet meer zo interessant, geloof ik. He? Ik weet niet waar jullie... Ik vind het zo ingewikkeld. Oh. Nou ja, zo ingewikkeld. Is ook heel ingewikkeld natuurlijk. Oké. Maar dus dat is best druk. En, maar moet je dan nog meer dingen doen, behalve al die zeehonden? De zee aansturen. Dat is best wel een taak, hoor. Kun je voorstellen, de hele zee... Ja. Ik bedoel, hier op aarde heb je natuurlijk allemaal landjes, maar bij mij gaat het over de hele oceaan. Wow. Ja, dat is best wel een... die bestuur jij? Maar gelukkig slaap ik ook niet, dus dat scheelt een hoop. Oké, je slaapt niet? Nee, goden hoeven niet te slapen. Oh. Ik heb helemaal geen verstand van goden, joh. Ik heb me er altijd ver van gehouden en nou zijn er opeens, weet ik veel, heel veel goden. Ja, nu zijn er heel veel, ja. Ik denk dat we vandaag met, nou, wat we zijn... Ik denk zelfs 35 godinnen hier aanwezig zijn. Ja. Maar jij vertelt mij wel over de eerste mannelijke god. Want ik heb tot nu toe alleen maar godinnen tegengekomen. Ja, de mannen die zijn er niet bij vandaag. Oh, dus jouw vent is ook... Die heb ik lekker thuis gelaten. Ah, die blijft lekker aan het werk vandaag. Oh ja, dan moet ik ben vanavond een keertje vrij. Ja. Dat is ook heel fijn. Ja. Dus er worden vanavond weinig zeehonden geboren. Vanavond niet, nee. Hopelijk. Ja. Misschien sta ik straks op dat podium en dan komen er opeens allemaal zeehonden uit. Nou, laat je ze dan, hè? Ja, dat kan er wel eens ingewikkeld worden, ja. Nou, ik vind het enerverend. Ja, heel bijzonder om altijd om met een godin te praten. Ja, nou ja. Bijzonder om een keer met een... wat is uw naam? Hans. Hans? Met een Hans te praten? Met een Hans, Met een Hans. Ben ik je eerste Hans nu? Of, nou ja, in de zee zijn Hans. Er niet zoveel Hansen. Oh. Dus ik denk de eerste Hans bent. Ben ik toch weer eerste Hans geworden? Ja. Nou, heerlijk. Nou, bedankt Hans. Ja. Nou, en succes. Ja. Is succes. Dankjewel. Oh. Nou, helaas. Iemand die ziet eruit alsof ze de godin van de zon. Ben jij de zonnegodin? Hallo. Ben jij de zonnegodin? Ik ben de zonnegodin. Oh, echt waar? Ja. Oh, ik dacht, want ik wist dat je er stond. Nou ja, je staat helemaal te stralen. Prachtig. En wat doe je nou als zonnegodin? Wat is dan je activiteit? Aan de wereld laten zien dat alles een vorm heeft. En alles opnieuw weer kan beginnen. En alles altijd groeit. Oké, dus je bent ook een beetje van een transformatie. Wat ben ik? Een beetje van een transformatie ook. Zeker van een transformatie, ja. Maar in principe ben jij dus de zonnegodin. Ja. En de zonnegodin rookt. Stiekem. Als niemand kijkt. Maar ze rookt ook echt, hè. Je wil ook weer niet te dicht bij me komen. Nee, en de zon die staat ook in de fik. I burn you, baby. Ja. Maar van een afstand ben ik heel goed te hebben. Ik kon het even niet laten. Maar wat is jouw rol dan vanavond? Wat ga je Ik verzamel nu alle godinnen en ik begeleid de godinnen naar het podium. En dan gaan we zingen met elkaar. We gaan zingen. Kijk eens, jullie zijn echt een godinnenkoor. Ja. Ja. En zijn er ook echt allemaal godinnen? Zijn geen mannen? Nee, geen mannen. Nee, we zijn even zonder mannen. Poseidon is ook verlaten. Ja, iedereen. Nee, het is even gewoon aan de vrouwen. Nou, hartstikke goed. Ja. Is dat dan de invloed van Hans Plomp ook nog of zo? Of is dit wat gewoon, zeg je? Is dat de invloed van Hans Plomp ook een beetje? Nee, volgens mij is dit van Hilly en Isis. Power. Ja, zeker. Ja. Nee, Hans is altijd heel goed voor de vrouwen. Ja, ja, ja. Ja, ja. In ieder geval de laatste jaren. Oh. Maar hij is altijd heel goed voor mij. Een lichte hij is goed voor mij. Nee hoor. Ja, oké. Okay. Ja, een lieve man toch? Hele lieve man. En hij dol op hem. Hij komt ook nog heel om 9 uur. We zitten er even. Ja. Dan, want het is... Het is toch eigenlijk wel een van de mensen waar we ons een beetje zorgen over maken. Ja. Maar ja, vanavond is het een enorm feest. Oh, er komt iets heel moois bij. Ja, het hoort mooie mensen. Mooie mensen.